NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wielrenner Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van zijn aanvaring met twee tienermeisjes in een hotel in Australië. De avond voor het WK wielrennen in september maakten twee tienermeisjes lawaai op de gang, waardoor van der Poel niet kon slapen. Hij raakte geïrriteerd en duwde de twee meisjes weg, waardoor een van hen haar arm bezeerde. De rechter legde hem twee boetes op en een inreisverbod van 3 jaar. Maar die straffen zijn nu van tafel. De rechter in hoger beroep noemt het gedrag van de meisjes irritant en provocerend. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor CO2-uitstoot. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Nu is het nog zo dat alleen Europese bedrijven een speciaal certificaat moeten kopen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Om te voorkomen dat die bedrijven uitwijken naar landen buiten Europa is dit nieuwe systeem bedacht. Leerlingen in groep 8 kunnen steeds minder goed lezen. De leesvaardigheid ging de afgelopen 10 jaar achteruit, blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. Om de situatie te verbeteren moet volgens de inspectie het onderwijs beter en moet er buiten school meer worden gelezen. En binnenkort gaat er een grote groep nieuwe ijsmeesters aan de slag. Vorig jaar sloeg de schaatsbond nog alarm vanwege een dreigend tekort. Na die oproep stroomden de aanmeldingen binnen. 400 vrijwilligers hebben de opleiding inmiddels met succes afgerond. Het weer dan, het is koud met in het noordoosten nog mist. Vanmiddag zonnig, in het zuiden wel wat bewolking. En de temperatuur ligt rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Het was een drukke ochtendspits. Er staat nu nog ruim 300 kilometer file. Veel vertraging heb je nog door ongelukken. Het is nog langzaam rijden op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Battenverdorp met een half uur vertraging. Dik 3 kwartier nog voor de A27 Breda-Gorkum. Daar was een ongeluk. Het rijdt nog langzaam tussen knooppunt Hooipolder en de brug Gorkum. Door een auto met pech ook langzaam rijden op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Bergingswerkzaamheden op de A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg 20 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. Door een ernstig ongeluk is de N307, de weg Enkhuizen-Lelystad, in beide richtingen nog afgesloten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Misschien moet het verhaaltje voor het slapen gaan maar verplichte kost gaan worden. Want het is beroerd gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Al jaren weten we het en vandaag waarschuwt de onderwijsinspectie opnieuw. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs de minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij. Waarom krijgen we dat niveau toch niet opgekrikt? De stelling vandaag is: het is onbestaanbaar dat zoveel kinderen in Nederland slecht kunnen lezen. Arno Visser is onze spraakmaker van vanochtend. Nog heel even president van de Algemene Rekenkamer. Goedemorgen, precies. Goedemorgen. Bent u zelf een voorlezer? Ja, iedere dag, iedere avond, al sinds de geboorte. En wat zijn de boeken die dan... Ik weet nog dat u een studie literatuurgeschiedenis heeft gedaan. Nou ja, dus ik weet niet wat er aan de kinderen wordt voorgelezen. Ja, nee, we zijn nog niet bezig met dan Bovary of dat soort dingen. Maar, nee, maar Pluk in de Pettenvet bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. En het wisselt weer. Dan willen ze weer hele moeilijke boeken. Dan willen ze alleen maar weer de Donald Duck lezen. Dat verschilt. Ja, ja, maar het is in ieder geval elke avond voorlezen. Ja, heerlijk. Ja. Voor het Mediaforum. Pieter Klok hier, hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja, Pieter, het is al iets wat jaren wordt geconstateerd. Maar kennelijk lukt het niet, hè? Het lukt Nederland niet, nee. Wat maakt het zo moeilijk? Ja, dat is een interessante ook. Want andere landen waar het wel beter gaat, Finland en Estland worden vaak genoemd. Ja, die investeren veel meer in leraren. Dat is heel belangrijk, denk ik. Daar ligt toch de crux. Ja, ook bij ouders, die moeten ook weer meer gaan lezen. Mm-hmm. Ja, het lukt. Op de een of andere manier zie je in Nederland alle statistieken naar beneden wijzen. Rekenen, lezen. Dus dat is wel een serieus probleem. Een paar verslaggevers van de Volkskrant gaan richting Scandinavië om... Ja, we zijn al eerder geweest. Onderzoek te doen. Finland en Estland zijn we al eerder geweest. Nou ja, daar zijn bijvoorbeeld de basisschoolleraars zijn vaak universitair geschoold. Die hoeven minder uren te maken, zodat ze meer ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Ja, dat is toch gewoon beter geregeld. Dat zou hier ook moeten kunnen. We gaan de vraag is of dat de oorzaak is, hoor. Of universitair geschoolde de docenten de oorzaak zijn van het leesproblematiek. Nee, dat zal niet één op één zo zijn. Maar het onderwijs is daar in zijn geheel wel echt in betere staat. En hier zie je het wel snel verslechteren. Ja, we gaan dus kijken of we achter wat oorzaken kunnen komen het komende half uur. Aan de hand van de stelling, het is onbestaanbaar dat zoveel kinderen in Nederland slecht kunnen lezen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Wie leest er thuis, dan moet je vinger opsteken als dat zo is, voor de lol een boek? De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen holt achteruit. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren die is de afgelopen jaren snel achteruit gegaan. De inspectie zegt dat het in het basisonderwijs slechter gaat dan 10 jaar geleden. Als je deze lijn doortrekt, dan kan er in 2064 niemand meer lezen. De daling heeft niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op het latere functioneren in de maatschappij. Ik zeg liever niet te vaak, vroeger was alles beter, maar dit was vroeger wel echt beter. Dit was vroeger echt beter. Arjan Lubach hoorden we. We gaan het Jan Hengst eens voorleggen. Hij is werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs. Belde ons vanochtend. Meneer Hengst, goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen natuurlijk zeggen, vroeger was alles beter. Maar in dit geval gaat het echt de laatste jaren alleen maar slechter. Merkt u het zelf ook in de klas? Ja, zeker. Ik sta zelf niet meer voor de klas. Ik heb 25 jaar voor de klas gestaan. We gaan nu naar scholen om ze te helpen met een probleem waar ze niet uitkomen. Er zit veel achter in klas, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En wat mij opvalt is dat de leerlingen steeds moeilijker de aandacht bij zichzelf kunnen houden. Mm-hmm. Kortom, ik zie steeds meer de onrust de klassen inkomen. Ja. En die onrust die relateer ik aan de maatschappelijke onrust. Want uiteindelijk zijn kinderen zijn de spiegels van de maatschappij. En wat bedoelt u, waar doelt u op met de maatschappelijke onrust? Waar denkt u dan zo aan? Nou, kijk, we hebben prachtige dingen gezien van internet. Maar ik denk dat dit ook een zure rekening is die we van internet krijgen. Mm. Ik zie bij de jongeren, maar natuurlijk ook bij ons volwassenen. Want zij zijn de jongeren, zijn onze spiegels. Ik zie bij de jongeren zoveel meer onrust. Ja. Als ik achter in lessen zit, dan praat het met elkaar, dan doet het met elkaar. Waardoor de effectiviteit van een, bijvoorbeeld 50 minuten les of de effectiviteit van een leesles in het basisonderwijs nou ver beneden peil is. Wel of meneer Hengst, want in het buitenland hebben kinderen ook een mobiel en internet en zijn die filmpjes er. En daar gaan de scores niet zo hard achteruit als dat het in Nederland het geval is. Dus kennelijk is er hier nog een verschil en gaat het niet alleen maar om de filmpjes en de aandachtsboog of de concentratieboog? Ja. Het zou kunnen zijn dat wij ook nog als dichtbevolkte land misschien meer onrust hebben in onze maatschappelijke situatie. Ik heb daarover nagedacht hoor, over waarom het in Finland wel goed is. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier, en die onderzoek heb ik ook gelezen. Ja. Die zijn veel minder druk met allerlei prestaties die geleverd moeten worden. Tot aan het 16e jaar van de leerling. En wij zetten overal druk op. Ja, en dat geldt voor de kinderen, die prestatiedruk. Maar het geldt ook absoluut voor docenten, die natuurlijk ook overal en alles in scores moeten verantwoorden over hoe de scholen presteren. We kregen vanochtend ook een reactie. Er wordt zoveel over de schutting van scholen gegooid. Dus daarmee komt leesvaardigheid en het voorlezen misschien ook wel een beetje in het gedrang. Zijn dat allemaal dingen waarvan u denkt dat speelt een rol? Absoluut. Absoluut. De onrust. Kinderen die ongemerkt constant gevraagd worden om zichzelf te profileren. Via het internet, wat ze constant volgen. Wat overigens een niet interessant leesmedium is. Want internet is alleen maar kijken naar. Ja, maar dan kom ik, sorry meneer Hengst, dat ik u onderbreek. Maar nu zit u weer op dat internet, terwijl we constateren dat dat in de hele wereld er is. Dus dat kan nooit de reden zijn. Kan het opleidingsniveau er ook toe doen, waar Pieter Knop net aan refereerde? Nee, volgens u niet. Dat geloof ik niet. En ik ben nu meer dan 40 jaar in het onderwijs. Wij hebben geen slechte leraren. Het is wel zo dat de onderwijsgevenden steeds beter moeten worden. Vanwege die maatschappelijke druk die er opleeft. Ja. Dat is wel het geval. En we zouden gewoon eens naar onze maatschappij hier in Nederland moeten kijken of wij met z'n allen niet veel drukker zijn dan bijvoorbeeld de landen die u voorbeeld noemt. U trekt het heel maatschappij breed. Meneer Hengst, dank u wel. Dus okay. De drukte in de maatschappij zorgt ook voor onrust in de klassen. En dat zou misschien in Nederland anders kunnen zijn, geeft u aan. Jaap Frieso recenseert kinderboeken, maakt de Grote Vriendelijke Podcast. Dat is een podcast voor volwassenen over jeugdboeken, over jeugdliteratuur. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Als de stelling is, het is onbestaanbaar dat zoveel kinderen in Nederland slecht kunnen lezen, kregen we al een reactie. Nou ja, het bestaat dus wel, dus die stelling klopt niet. Ja. Maar symbolisch gezien bedoelen we... Ja, dat dacht ik al. Ja, dat kan blijkbaar. We hebben ja. ooit met elkaar gewerkt, dus we kennen elkaar een beetje. Maar het, ja. het gaat natuurlijk meer om de symbolische lading ervan. Van eigenlijk zou dat toch niet moeten kunnen? Nee, je zou het niet moeten kunnen, want lezen is natuurlijk hartstikke belangrijk en staat eigenlijk aan de basis van alles wat je verder doet in het leven. Dus in die zin is het onbestaanbaar. En ik geloof eerlijk gezegd, die vorige meneer die zei dat we nou al veel te druk zijn met van alles. Dat weet ik niet hoor, of dat nou de oorzaak is. Waar denk jij dat het ligt dan? Nou, dat is heel moeilijk. Weet je, dit is wel een onderwerp. We moeten ook wel oppassen dat het niet een soort zelfvervulling prophecy wordt, omdat we echt omkomen in de onderzoeken en voortdurend de alarmbel wordt geluid, waardoor je ook iets moedeloos erin dreigt te sluipen, denk ik. Maar goed, er is wel een reëel probleem. Ik denk de twee dingen dat het... Ten eerste, we hebben zeker goede onderwijzers, alleen op de pabo's is lezen minder belangrijk geworden dan vroeger. En dat mag wel weer opgekrikt worden. Weet je, aandacht, ik bedoel, als de onderwijzers al niet... Niet lezen en lezen niet leuk vinden en goede boeken niet weten te vinden, dan is er een probleem. Dus daar moet denk ik van aandacht aan besteden. Maar je moet inderdaad niet alles met onderwijs leggen, denk ik, maar gewoon lekker thuis voorlezen, zoals ook al genoemd werd. Voorlezen is ja, echt de crux, is heel belangrijk. Is ook echt hartstikke leuk, zoals jullie gast al zei. Vooral omdat het, nou ja, het is ook echt zo'n intiem moment, weet je, tussen ouders en kind. En het moet ook niet een soort verplicht... Ik vind wel dat we een soort nationaal voorleeshalf uurtje eigenlijk in zouden moeten stellen. Iedere avond. Ja, iedereen mag dat wel op zijn eigen tijd doen, hè, mag ik hopen. Zeker wel, maar je moet er wel even tijd voor maken. Omdat het gewoon zo leuk is op allerlei manieren. En je moet er niet zo snel mee stoppen. Ik denk dat heel veel ouders geneigd zijn als het kind een beetje zelf... of je moet, ik moet nergens moet zeggen. Maar het is goed om er niet al te snel mee te stoppen. Want je... Ik denk dat ouders de neiging hebben als het kind een beetje zelf kan lezen, om dan te denken, ach, dan doet hij het zelf maar. Terwijl je kan echt rustig door voorlezen tot kinderen 12 of 15. Of zelfs, weet je, lees elkaar voor. Dat is zo'n mooie manier om samen met teksten bezig te zijn, om even inderdaad een beetje rust in te bouwen. En er zijn zoveel fantastische boeken. Weet je, ik moest net denken aan Wolf Elbroeg, is gisteren overleden. Duitse illustrator, die heeft een prachtige boek over een mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Ja, kent iedereen. Kent iedereen volgens mij. Lees dat vanavond weer eens even aan elkaar voor, zou ik zeggen. Ja. Lees jij nog voor? Ik lees wel, ja, ik ben volwassen en ik heb een volwassen man, maar die lees toch af en toe toch wel gewoon voor. Want het is echt heel jullie fijn lezen aan elkaar voor? Nou, ik lees af en toe zo'n boek van Paul Biegel bijvoorbeeld voor. Dan lees ik iedere avond even een hoofdstuk voor. Oh, wat grappig. Dat is, ja, en dat, dan ben je samen eventjes helemaal in zo'n boek. Dat is heel fijn. Goed, voorlezen. Die wordt ook vaak genoemd, hoor. En ook Brian Weller, ICT-docent op het MBO, die zei, ja, leerlingen hebben ook moeite mee omdat de ouders weinig tijd hebben. Dubbele banen, kinderopvang. Lezen heeft dan geen prioriteit als ze eenmaal thuis zijn. Hoor je dat vaker? Jawel, dat denk ik wel, ja. Ja, dat mensen, het is echt iets waar je toch even tijd voor moet nemen. Maar ik hoor toch ook wel heel veel dat mensen het eenmaal doen, dat ze dat hartstikke leuk vinden. Ja, maar het is ook de kwestie van ga even kijken wat voor leuke boeken er allemaal zijn. En neem daar even moeite voor. En ik hoor al Pluk van de Pettenflat, hartstikke leuk, weet je, eeuwig klassieker. Maar er is echt ook heel veel van nu. Ja, daar hebben wij het laatst over gehad. Dat ouders geneigd zijn om al snel de boeken die zij vroeger hebben gelezen, om die dan te pakken, terwijl er zoveel eigen tijdse ook nu is. Boeken ook zijn. Ja, precies. Goeie tip nog, meneer Friso. Hartelijk dank. Jaap Friso was dat. Dag. Soraya Riem is de bekendste boektokker van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien moet je eerst even uitleggen wat boektokken is. Ja, dat zal ik even uitleggen. Ik maak video's op TikTok, het sociale media platform, wel bekend tegenwoordig. Mm-hmm. En daar maak ik onder andere video's over boeken. Over boeken? Lees je over er ook boeken. In voor? Of zitten daar fragmenten zeker. In? Of dat niet? Ik lees voor, ik vertel over boeken, ik vertel over de inhoud van boeken, van alles en nog wat. Ja, maar het gaat wel, want we hadden net meneer Hengst als eerste aan de telefoon en die zei alles gaat via dat scherm en via internet en dat is toch anders dan een boek. Oh ja, zeker. Ik denk ook dat lezen heel erg belangrijk is. Alleen denk ik niet dat het per se moet beginnen bij het boek. Ik denk dat het ook ergens anders kan beginnen. Ja. Ja, ga je gang. En ik denk ook gewoon dat het heel erg belangrijk is om het leesplezier vast te houden. En dat zie ik nog wel eens misgaan op middelbare scholen. En ik denk dat je daarmee best kan beginnen op TikTok. Ja, hoe deed jij dat zelf? Op de middelbare school las ik zelf eigenlijk zo min mogelijk. We hadden een verplichte leeslijst. Ik ging Oeroeg lezen omdat het heel dun was. Maar ik kwam daar gewoon niet doorheen. Dus voor mij was mijn ervaring op de middelbare school een beetje dat inderdaad al mijn leesplezier op dat moment een beetje werd doodgeslagen. Ja, en dat had ook met de soort... Nou ja, Friso gaf net aan van er zijn zoveel leuke boeken. Ja. Wij hadden vanochtend hier ook al meteen natuurlijk alle herinneringen aan... Van Den Vos Reinaerde en alles wat er voorbij kwam. Ja, mijn opa. Oude boeken. Ja, mijn opa, denk ik. Ja, toch? Ja. Ja. Staan die er nog steeds op? Nee, toch? Nou, de leeslijst wordt op dit moment heel erg aangepast. En voor heel veel scholen werken ook niet meer met een verplichte leeslijst. Maar het blijft natuurlijk lastig om een leuk boek te vinden. Een leraar ook niet weet wat Ja. Verbinding is... Even wat minder, Soraya, hij hakkelt even een beetje. Nog één vraagje, want we gaan natuurlijk vaak uit bij lezen... van dat gaat via een boek. Jij doet het dan dus via de socials, via TikTok... waarvan ouders niet altijd even enthousiast zijn als hun kinderen daarop zitten. Ja. Begrijp je wel dat er misschien wat weerstand kan zijn... van ja, moeten mijn kinderen nou via TikTok gaan lezen? Ik begrijp dat er weerstand is, tuurlijk. Maar er valt in ieder geval op TikTok heel erg veel te leren... En ik denk best dat als er positieve dingen belicht worden op TikTok... dat daar ook best wel aandacht aan besteed kan worden. Ja, op een andere manier. Als ouders dan weten wat ze ook doen op TikTok. Ja, dat zou misschien ook schelen. Dankjewel, Soraya. Soraya Riemastad. Boektokker dus in ons land. Henrike van Gelder is inmiddels ook binnen. Straks natuurlijk voor het Mediaforum. Maar de hoofdredacteur van Kidsweek kunnen wij natuurlijk niet laten gaan. Hebben jullie het echt als missie? Want het is nog zwart op wit, hè? Het is gewoon een gedrukte krant. Het is gewoon een gedrukte krant op papier. Nee, natuurlijk. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen. En dan vooral dingen lezen die ze interessant vinden. Waar ze al wat van willen weten. En dan door blijven lezen, zodat ze echt weten hoe de vork in de steel zit. Maar we maken ook een lesmethode begrijpend lezen bij de krant. Omdat wij denken, en dat werkt ook heel goed als leerkrachten met ons werken. Dan lezen ze de krant met de kinderen. En daar komen de begrijpend lezenlessen uit voort. Dat leuker wordt gevonden dan sommige andere lesmethodes. Omdat de teksten gewoon leuker zijn. Ze zijn goed geschreven, maar ze gaan ook over allerlei onderwerpen. Niet alleen nieuws, maar ook een game-recensie of een boekrecensie mogen ze gebruiken als basis voor hun les. En dat is eigenlijk wel waar ik denk dat het begint, dat ze moeten gewoon geïnteresseerd zijn in de tekst die ze lezen. En het laatste stukje van dit half uur gaat vooral over boeken lezen. Maar het probleem ligt al eerder bij de lesmethodes begrijpend lezen op de basisschool. Dat zijn geen leuke lessen. Dat zijn geen leuke teksten, bedoel ik. Dat zijn gewoon teksten die te ver van kinderen afstaan. En te ver van ze af. En best wel lang ook. En als je daar eenmaal het moeten van het lezen meekrijgt, dan wordt het een hele klus om ze daarna mee te krijgen, om plezier te krijgen. Want ik mis in heel veel van dit soort gesprekken het plezier. Ja. En ik schrok vorig jaar wel heel erg toen mijn zoon op een gegeven moment uitriep: begrijpend lezen verpest mijn leven. Ja, maar we hebben daar aardig wat uitzendingen over gemaakt. Van dat er in Nederland kennelijk, wat ik begrijp, veel nadruk is op technisch lezen, op het begrijpend lezen. Waardoor veel kinderen de lol van het lezen niet meer inzien, omdat het moet. En de ramp is ook dat als dat begrijpend lezen voor Nederlands al niet lekker loopt, dat je daarna ongelooflijk veel problemen krijgt. Want elk vak krijg je begrijpend lezen teksten. Bij wiskunde, economie, het wordt vanaf dan alleen maar een probleem en de tegenzin tot lezen van teksten steeds maar groter. Dus ik denk als je vooral in die eerste jaren echt het plezier vergroot. Laat ze Donald Duck lezen, het is natuurlijk al genoemd. Wij zijn sinds kort overgenomen door DPG Media, ook uitgever, onder andere ook van de Volkskrant, maar ook van Donald Duck. Wij komen naast de redactie van Donald Duck te zitten. En we slaan de handen. Ja, hartstikke leuk. Heel erg leuk. Ja. Maar onze missie voor de toekomst wordt echt de jongeren weer plezier in het lezen laten krijgen. En begin met de Donald Duck. Stap er nou over op Kidsweek. En over een aantal jaren mag je ook Oeroeg nog proberen. Dat mag toch ook wel. Dat mag ook nog. Ook nog het klassieke werk. Ik ga daar ook over doorpraten met Els Tronks. Zij is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit in Utrecht. En goedemorgen. Goedemorgen. Morgen komt het boek Omdat lezen loont op naar effectief leesonderwijs uit. Nou, het is niet meteen de grote publiekstrekker, denk ik, die titel. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud ervan. Wat is het belangrijkste punt wat u betreft? Laten we eerst beginnen met waarom het leesniveau afneemt. Dan komen we zo ook op het boek. Ja, ik heb natuurlijk alle voorgaande sprekers gehoord. Ik denk dat wij in Nederland samen met Vlaanderen ook iets exceptioneels doen. Dat we veel aandacht besteden aan begrijpend lezen. En dat gaat heel veel over, niet over de inhoud van teksten, maar over tekststructuren. Er is ooit 20 jaar geleden gedacht dat goede lezers daar veel houvast aan hebben. En dat als we de beginnende lezers dat ook geven, dat ze dan beter gaan lezen. Mm-hmm. En dat blijkt niet te zijn. In de zin dat we echt afwijken van eigenlijk alle andere Europese landen. Jullie hadden het net over internet is overal. Dat is ook zo. Er zijn natuurlijk, Nederland is in dat opzicht niet exceptioneel. Maar we zijn wel exceptioneel in de manier waarop we begrijpend lezen doseren. En waarop dat ook is losgehaakt van het lezen van fictie. En daar is vooral het leesdoel geworden leesplezier hebben. Wat een moeilijk te doseren leesdoel is. En ja, die twee staan volledig los van elkaar. Waardoor kinderen weinig lezen. En dan lezen ze op school weinig, dan lezen ze thuis weinig. En daardoor kom je in zo'n cirkel terecht van... ja, we hebben nu onderwijzers en docenten en leraren... die ook al niet zoveel gelezen hebben. Dus dat is natuurlijk ook niet makkelijk om dat om te draaien. Nee, want als het gaat om dat begrijpend lezen... is het vanuit het uitgangspunt geweest van als je later de brieven... nou, van de Belastingdienst krijgt of van de overheid, maakt niet uit... je moet begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Dus zo hebben we ook het leren lezen ingericht... Ja, niemand is natuurlijk tegen begrijpend lezen. Al het lezen doe je om te begrijpen. Maar daar is heel specifiek bij gedacht... als je begrijpt hoe de brief qua structuur in elkaar zit... kun je de inhoud beter oppikken. En op een of andere manier is het accent in het onderwijs... helemaal op die structuurherkenning, hè, signaalwoorden. Wat is de kernzin van de alinea? Nou, dat is het type onderwijs waar die mevrouw het net over had... waardoor haar zoon het onderwijs niet meer, leesonderwijs niet meer leuk vindt. En als je het een beetje bot zegt, wat daar kapot wordt gemaakt... moet in het literatuuronderwijs hersteld worden met een overdosis leesplezier. Ja, daar zit gewoon iets helemaal scheef. En dat kan volgens mij vrij simpel anders. En dat is ook de rode draad die we in het boek hebben. Zet dat anders neer. Ga daardoor de lat hoger leggen als het gaat over... wat doe je met de inhoud van teksten... informatie inschatten, is het betrouwbaar? Maar ook, wat doet het met mijzelf? Hè? Stel dat je in een vergadering komt en iemand zegt... nou, we gaan het hebben over de vergaderstukken. En alleen maar zegt, wat is de kernzin van alinea 4? In plaats van dat je het mag hebben over de inhoud van dat agendastuk. Ja, dat slaat al het leesonderwijs en leesmotivatie dood. En dat is wat we consequent aan het doen zijn... eigenlijk vanaf het primair onderwijs al. En ja... Maar wordt dat in andere landen wordt dat veel meer samengevoegd dan? Ja, en daar ligt het accent niet zo op die structuur. We weten dat dat helpt. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je het niet moet doen... maar de mate waarin we het in Nederland doen is te veel. En wat er ook nog gebeurt, en dat zie je nu ook wel... dat vond ik op zich is goed wat Kids Week doet, uitwijken naar andere vakken. Maar docenten Nederlands en ook docenten op de PABO... hebben geleerd om literaire teksten ook te lezen. Dus laat ze vooral ook lezen in teksten waar ze goed vertrouwd mee zijn... in plaats van dat je ze aardrijkskunde injaagt of economie. Ja. Op zich, op het primair onderwijs zit dat natuurlijk allemaal in elkaar. Daar kan dat nog goed. Maar in het voortgezet onderwijs moet je de docenten Nederlands laten doen... wat ze goed geleerd hebben, goed kunnen. Mag ik nog wat andere punten van u doornemen? Of met u doornemen, wat die eerder aan bod kwamen? Dat kinderen sneller afgeleid zijn, meer op schermen zitten. Is dat iets wat wel een rol speelt? Zeg je dat? Ja, daar hebben alle docenten leesonderwijs in de wereld mee te maken. Ja. Dat is natuurlijk zo. Dat verandert absoluut. En dat zal ons leesonderwijs beter moeten maken. En daar moeten we ons ook aan aanpassen. En het BookTok is daar een heel mooi voorbeeld van. Die media zijn natuurlijk ook onze vriend. Dat is in het verleden ook altijd zo geweest. Op het moment dat er de film opkwam, kwamen er opeens ook verfilmingen van boeken. En daardoor rende iedereen om Pride and Prejudice te gaan lezen. Ja. Wat toch niet echt het makkelijkste boek nee, is. Maar als je de film kent, denk je, ja, dan wil ik toch wel eens weten hoe dat in het boek zit. Ja, ik had dat met mijn dochter met Lampje. Die vond het boek begonnen en die had zich neergelegd. Ja. En nu komt die serie en zei ze, misschien wil ik het boek dan alsnog weer gaan lezen. Dus zo werkt dat wel. Ik begrijp dat de serie ook heel goed in elkaar zit. Dus dat zijn ook twee elkaar helpende media. Hè. Dat zou niet zo tegenover elkaar moeten staan. En ja, je kunt zeggen, er staat veel onzin op het internet, maar er staat ook heel veel op wat leerlingen wel willen weten. Laat ze dan ook goed leren om daarmee om te gaan. Hè? Want uiteindelijk gaat het erom, wat staat er in een tekst? Wat kan je ermee? Wat betekent het voor jou? Als je dat riedeltje te pakken krijgt ergens in het onderwijs, ja, dan is het geen moetje meer, maar dan wil je gewoon lezen. Ja, helder. Mevrouw Stronks, hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Dan gaan we nog even door op dat voorlezen. Ilse van den Donkelaar is directeur van de Stichting Voorlezen in Dordrecht. En goedemorgen. Goedemorgen. En jullie zijn vrijwilligers, gaan op pad om voor te lezen bij gezinnen waar ouders dat niet of niet goed kunnen. Jullie komen ook op scholen. Is het een trend dat er minder voorgelezen wordt? Want we hadden het er net al even over. Nou, hier aan tafel wordt er volop voorgelezen. Mm. Maar wat is uw beeld? Nou, het beeld wat uit onderzoek naar voren komt, is dat er inderdaad minder wordt voorgelezen. En ook, en dat baart mij wel zorgen, in de groep die het meeste dat traditioneel eigenlijk doet. En dat is toch de hoger opgeleide ouder. Die leest meer voor dan de lager opgeleide ouder. Maar ook die hoger opgeleide ouder leest minder vaak en minder lang voor. En dat is wat eerder werd gerefereerd. Dubbele baan, weinig tijd, haast. Ook prioritering. Ja, dus het wordt ook minder belangrijk gevonden dan? Ja, misschien niet als je het in een gesprek zegt van ja, nee, lezen en voorlezen is belangrijk. Maar de keuze die gaat dan toch vaker naar het scherm. Want ook ouders die twee banen hebben en naar de kinderopvang brengen, die brengen heel veel tijd door op het scherm. Ja. Als ze die tijd niet op het scherm door zouden brengen, maar met het kind en een boek, dan zou dat daar gewoon tijd voor zijn. Ja. Dus het gaat denk ik ook echt over prioriteit. Wat vind je belangrijk om mee te geven aan je kinderen? En u heeft dan op een gegeven moment een beeld waar jullie dan gaan voorlezen. Daar zijn ouders er niet toe in staat. Of we hoorden ook wel van tot een bepaald niveau kunnen ouders soms mee. Maar als het dan moeilijker wordt, als ouders zelf laaggeletterd zijn, wordt dat ook lastig. En daar komen jullie ingevlogen, zo gezegd. Wij komen daar ingevlogen. We lezen thuis voor in gezinnen. En dan kan je aan allerlei soorten gezinnen denken, waar Nederlands de enige taal is of waar meerdere talen gesproken worden. Maar we zitten eigenlijk in gezinnen waarin het niet vanzelfsprekend is dat er voorgelezen wordt om allerlei redenen. En dat proberen we door voor te doen en het enthousiasme mee te nemen, dat dan kinderen en ouders daar toch iets gaan doen. Bijvoorbeeld ook anderstalige ouders, dat die in hun eigen taal gaan voorlezen aan de kinderen. Want wat is eigenlijk waardoor als je voorleest de leesvaardigheid van kinderen ook beter wordt? De kinderen zitten, die liggen misschien lekker te luisteren, maar zien niet waar ze ook de letters in dat boek. Hoe werkt dat dan? Nee, klopt. Nou, het werkt omdat er in boeken vaak moeilijkere woorden gebruikt worden dan die je in spreektaal gebruikt. Dus kinderen leren een heleboel via leuke verhalen over woorden en taalgebruik en taalgrapjes. En dus dat is een heel belangrijk ding. Wat ze ook leren door voor te lezen, zeker als je dat vanaf heel jongs af aan doet, is concentreren. Ja. En dat werd ook al in de uitzending gezegd, dat kinderen daar last van hebben. Dat zien wij ook. Zeker als we beginnen met voorlezen aan een groep, dan zie je de onrust en dan dat er bijna niet op een stoel gezeten kan worden. Maar naarmate je dat ritueel zeg maar voordoet en doorzet, zie je dat de kinderen daar wel aan wennen. En ook het gewoon dan ook. Het ervaren van hoe leuk het ook is om geconcentreerd en stil te zijn om te luisteren. Nou, we krijgen ook zoveel reacties via de Radio 1-app. Die kan natuurlijk niet allemaal meenemen. Maar misschien nog tot slot één leuke tip, waarvan een van de vaders die reageerde, zei: ik de linkerpagina, dochter lief de rechterpagina. En zo hebben we ontzettend veel lol en nog een leuke tijd samen ook. Mevrouw van de Donklaar, u nog ook dank. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Genieten van iedere dag, mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus krijgt ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens twee keer zo aantrekkelijk. Dus nu nog zekerder weten dat je een goede occasion koopt. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles voor een betere kilometer. De meest geliefde bejaarde van Nederland staat voor de allerlaatste keer in de theaters. De aandoenlijkste voorstelling van dit seizoen. Naar het boek Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Vanaf december te zien, boek nu je kaarten op www.hendrikgroentheater.nl. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor scooters en motoren. Niets houdt je dus tegen. BOVAG, alles. Alles voor een betere kilometer. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Meldkamers moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen bij grote incidenten. In de Mediaforum bespreken we zometeen de gevolgen daarvan. En we doen een voorspelling voor het journalistieke jaar 2023. Nu een opluchting voor ouders die gebruik maken van de kinderopvang. Daar hoort u meer over in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, ouders krijgen volgend jaar toch extra kinderopvangtoeslag om de hoge kosten te compenseren. Er waren zorgen dat ouders de kinderopvang in het nieuwe jaar niet zouden kunnen betalen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, door de inflatie stijgen de urentarieven in de kinderopvang volgend jaar enorm. En veel ouders zouden daar misschien door in de problemen komen. Sommige ouders zijn wel 10% duurder uit. Minister Van Gennep schrijft in ieder geval aan de Tweede Kamer dat ze extra wil compenseren. Zeker ook omdat het kabinet vanaf 2025 de kinderopvang grotendeels gratis wil maken. Nou, dan zal het wel heel ongelukkig zijn als je dan net daarvoor nog ineens heel veel meer moet betalen en dus veel duurder uit bent. En daarom gaat het kabinet dus extra bijschieten. De toeslag ging al wel omhoog per 1 januari, maar dat was niet genoeg omdat die was gebaseerd op oude inflatiecijfers. De nieuwe toeslag houdt meer rekening met nog hogere inflatie. Minister Van Gennep grijpt nu in omdat ze wil voorkomen dat ouders stoppen met werken omdat de opvang te duur wordt. Wielrenner Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van zijn aanvaring met twee tienermeisjes in een hotel in Australië. De avond voor het WK wielrennen in september maakten twee tienermeisjes lawaai op de gang, waardoor hij niet kon slapen. Van der Poel raakte geïrriteerd en duwde de twee meisjes weg, waardoor een van hen haar arm bezeerde. De rechter legde hem twee boetes op en een inreisverbod van 3 jaar, maar die straffen zijn nu van tafel. De rechter in hoger beroep noemt het gedrag van de meisjes irritant en provocerend. De familie van kroongetuige Nabil B. heeft zeker 2 verzoeken ingediend om meer beveiliging die door het Openbaar Ministerie zijn afgewezen. Dat meldt NRC op basis van een reconstructie. 2 dagen na het laatste verzoek werd een broer van B. in 2018 doodgeschoten. Het lukt politie en justitie nauwelijks om criminele uitbuiting aan te pakken. Dat is een ernstige vorm van mensenhandel, waarbij vooral kwetsbare jongeren worden gedwongen om te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen. In de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde staan relatief de meeste huizen met een slecht energielabel. In Heemstede en Bloemendaal zijn het er zelfs 2 keer zoveel als het landelijk gemiddelde, blijkt uit de woningmonitor van Natuur en Milieu. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat hebben het Europese parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Het is een belangrijke stap in de klimaatwetgeving, zegt PvdA-europarlementariër Chahim, die de onderhandelingen vannacht leiden. Ja, het is enorm historisch. Hè. Dit is voor de allereerste keer dat eigenlijk een regio, of wij als Europa, onze CO2-wetgeving opleggen aan producenten buiten Europa. En ik verwacht ook echt dat meer landen, denk aan de VS, Canada, soortgelijke wetgeving gaan introduceren. Nu is het zo dat Europese bedrijven een speciaal certificaat moeten kopen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Om te voorkomen dat die bedrijven uitwijken naar landen buiten Europa, is het nieuwe systeem bedacht. In heel Nederland maken ijsmeesters zich op voor een schaatsdag. Niet alle natuurijsbanen zijn er open, maar bijvoorbeeld in De Lier in het Westland en in Doorn kan er sinds vanochtend vroeg worden geschaatst. In Winterswijk doet schaatser Bart Vreugdenheel een poging om het uurrecord schaatsen op natuurijs te breken. De laatste keer dat dit wereldrecord werd gebroken was volgens de Winterswijkse ijsclub in 1928. Toen schaatste een Fransman in een uur bijna 32 kilometer. Hij deed dat op natuurijs aan de voet van de Mont Blanc. Het weer, het is zonnig en er staat weinig wind. De temperatuur ligt vandaag rond het vriespunt. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Het wordt min 2 tot min 5 graden. In het noorden is min 9 mogelijk. Morgen hetzelfde weerbeeld. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost, maar op enkele wegen heb je nog steeds wel vertraging, want er staat nog zo'n 140 kilometer file. De meeste oponthoud, dat heb je nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunten Ouddijk en Velperbroek 11 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, er zit een zwaan op de weg. Er was vanochtend een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorinchem. Het is nog steeds aardig druk op die weg tussen knooppunt Hooipolder en de brug Gorinchem, een half uur oponthoud. Er was ook een ernstig ongeluk vanochtend op de N307, dus de Markerwaarddijk. De weg is nog steeds dicht tussen Enkhuizen en Lelystad. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Mijn ruit moet vervangen worden. Ja, mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je auto taalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En? Kreeg je die IMI niet alleen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent. Omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders. Daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Er komt een einde aan het persalarm dat journalisten krijgen bij grote ongelukken of incidenten. Volgens de Journalistenvakbond is het betreurenswaardig en belemmerend voor de beroepsgroep. Daarover en over hoe journalisten in 2023 hun publiek beter zouden kunnen bedienen praten we vandaag in het Mediaforum met twee hoofdredacteuren, Pieter Klok van de Volkskrant, Henrike van Gelder van Kidsweek, en onze spraakmaker is Arno Visser, scheidend president van de Algemene Rekenkamer. Soms is het heel leuk wat er dan gebeurt als mensen hier binnenkomen. We gaan zo meteen naar jullie mediamoment hoor. Maar ik moest vanochtend zo lachen dat we hadden Winterswijk versus Doorn ongeveer hier. De ijsbaan. Want wij bespreken natuurlijk allemaal serieuze journalistieke zaken. Maar jullie hadden het alleen maar over ijs. Ja. De ijsbaan is open. Geweldig toch? Mooi nieuws. De Vaderlandse Pers stond in Doorn. Ja. Maar de buurman van je moeder, Henrike. Ja, die is de ijsmeester in Winterswijk. En die is toch bijna altijd de eerste, dacht ik. Die is dan weer bijna altijd de eerste. Ja. Maar voorlopig zitten jullie hier in de studio gewoon zinnige dingen te zeggen. Schaatsen. En nog niet die schaatsen ondergebonden te hebben. Henrike, om jouw mediamoment even erbij te pakken. We hadden het net al even over een boektokker. Ja. TikTok. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen die ging langs bij TikTok. Het zette jou aan het denken. Haar ook, geloof ik. Maar waar zitten jouw gedachten vooral bij? Nou ja, het wonderlijke vind ik dat het in deze discussie over hoe is TikTok goed, slecht, kinderen, ja, volwassenen, wie gebruiken het eigenlijk en is het niet ook gevaarlijk om je als medium daarvan afhankelijk te maken, dat het heel erg vaak gaat over inderdaad de eigenaar van TikTok, Chinees, privacy, tuurlijk allemaal hele belangrijke onderwerpen, maar voor mijn doelgroep ben ik vooral bezig met de inhoud, wat is er eigenlijk te zien, mm-hmm, en hoe wordt dat opgevangen, geconcepteerd door de gebruiker. En als ik het dan heb over jongeren, kan ik me voorstellen dat ze niet altijd begrijpen dat TikTok geen medium is. Het is niet een Volkskrant of een Kidsweek. Het is een platform waar iedereen alles op kan plaatsen wat hij, ja, wil. Dat maakt het ook hartstikke leuk. Ik wil hier ook niet TikTok gaan bashen, want kinderen leren er bijvoorbeeld ook hartstikke veel over actualiteiten en bijvoorbeeld vloeiend Engels spreken. Maar het is wel belangrijk om al van jongs af aan te leren dat het dus inderdaad een platform is waar je met dezelfde blik naar moet kijken als alle andere appjes en social media posts die je tot je kan nemen. En het stelt mij ook wel meteen voor een dilemma, want wij schrijven wel over TikTok. We zitten ook op TikTok. Maar onze doelgroep mag helemaal niet op TikTok. Oh, en ja. Dat stelt dus eigenlijk altijd voor het dilemma. Doen we net alsof we dat niet weten? Moeten we er überhaupt over schrijven? We moeten erover schrijven, want ze mogen er niet op. Maar ze zitten er wel op, dat weten we allemaal. Het enige is dat je gewoon... Ik gok er zeker als voor mijn artikelen en informatie vanuit Kidsweek en Samsam gok ik er niet op als platform. Ook omdat die doelgroep zo snel vernieuwt en zo dadelijk weer een ander platform heeft gevonden, dat het voor ons niet de slimste strategie zou zijn. Maar ik vind het ook een moreel dilemma. Omdat ik denk, als je er officieel eigenlijk niet op mag, dan wil ik ook niet dat kinderen naar TikTok gaan om Kidsweek te consumeren, om maar even zo te zeggen. Dus richten wij ons daar vooral op ouders en beslissers die toch wel van ons bestaan moeten weten. Want het hele privacy gebeuren en wel China als eigenaar, dat is dus iets wat je dan... Nee, dat vind ik hartstikke belangrijk, maar voor mijn doelgroep ietsjes minder. Ja. Ik vind het veel belangrijker dat we kinderen en jongeren leren dat ze het kunnen filteren. Dat begrijp ik, maar je zou kunnen zeggen, om die reden gaan wij bijvoorbeeld al niet op TikTok zitten. Nee, dat hadden we kunnen beslissen, ja. Maar in die zin is het dus een heel erg groot dilemma. Ja. Want het is gewoon een heel groot platform met 3 miljard gebruikers, geloof ik. Waarmee je ook makkelijk in contact kunt komen met onze potentiële klanten. Ja, sorry. Zo werkt het toch wel eens. Ja, dat is volgens mij hoe het vaak werkt. En hoe het voor veel organisaties en bedrijven zal zijn. Ja. Zitten jullie op TikTok? Nee, gaan we ook nooit op. Nee. Ik heb erg ernstige bedenkingen bij TikTok. Het is Chinese eigendom. Nou, we hebben gezien eerder bij Facebook hoe Rusland eigenlijk dat kon misbruiken om hele verkiezingen te manipuleren. Nou, er is geen enkele garantie dat China dat op enig moment niet gaat doen. Dus ik wil helemaal niet bijdragen aan het succes van het platform. Dus we willen daar om die reden echt niet zijn. Het is ook de reden dat Alexander Klupping zegt, je moet het gewoon verbieden in Nederland. Maar er is nog een tweede reden, is het algoritme. Dat blind op aandacht jagen. Hè. Al die algoritmes zijn er gewoon op gericht om jou zo lang mogelijk aan dat telefoontje gekluisterd te houden en jouw aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Als dat je doel is. Kijk, platformen zijn niet neutraal. Die hebben allemaal een algoritme en die algoritmes zijn niet neutraal. Bij YouTube ook niet. Hè. Daar kom je in die vrij snel in zo'n rechtsradicale fuik terecht. Nou, dat is bij... Binnen drie kwartier, hè? Ja, en niet. Arno niet. Ja, nee, maar die kijkt alleen maar... Ik hoor die tikken, hij gaat wel een bepaalde richting gelijk op. Maar ik vind, je moet dus wel naar het algoritme kijken. Ja, en media die alleen maar op aandacht uit zijn... God, je ziet het soms ook een beetje bij de talkshow. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, dat gaat ten koste van... Ja, daarmee trek je toch de hele samenleving naar beneden, is mijn overtuiging. Maar kan het ook een pedagogisch effect hebben? Nee, want je legitimeert het platform als je er gaat zitten. Wat je volgens mij ook niet moet doen als grote merken er gaan zitten. En New York Times doet het. Ja, ik vind dat verbijsterend. Daarmee legitimeer je het platform. Zeg jij, dit is een goed platform. Kijk, de New York Times zit er ook. En dan gaan ze allemaal dingen doen. Dan gaan ze ook iets met dansjes. En ze gaan zich dan ook de taal van het platform eigen maken. Dus je doet jezelf ook geweld aan. Ik vind, je moet beginnen met waarvoor ben je op aarde als medium. Nee, en dan moet je vervolgens een platform zoeken waar je dat het beste uit kan dragen. En voor serieuze krant als New York Times zou ik zeggen TikTok niet. Want daar kan je je boodschap helemaal niet goed kwijt. Want het draait allemaal om korte aandacht, korte filmpjes, opwinding. En een goed medium is gebaat bij concentratie, dingen goed lezen. En dat past daar gewoon allemaal niet. Als ik Pieter Klok best een dansje op TikTok doen. Maar dat, ja, dat maar dansje dat wil ik wel doen, maar dan alleen als privépersoon. Ja. Maar als je dit hoort, Henrique, Ja, nee, goed. Ik zit dus ook echt in de spagaat. Ja. Om heel eerlijk te zijn, hebben wij dat TikTok-kanaal helemaal niet redactioneel ingestoken, maar qua marketing. Maar ik merk gewoon wel dat ik ermee in mijn maag zit. Het wringt bij jou. Het wringt bij mij. En het is dus ook zeker, als ik jou nu ook weer hoor, en gisteren hadden we een heel gesprek op de redactie hierover, omdat ik natuurlijk wist dat dit hier te sprake zou komen, dat ik het hier wel gewoon even serieus over wil hebben. Ja. Want het is precies wat Pieter zegt. Het is dat zuigende. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Ze zitten binnen 3 kwartier in een bepaalde, rabbit hole, zoals we het noemen, met alleen maar dezelfde filmpjes. En als het kattenfilmpjes zijn, zoals sinds kort, dan vind ik het prima. Want we hebben kittens, dus lekker veel kattenfilmpjes kijken. Maar als het op een gegeven moment hele nare filmpjes uit Oekraïne zijn, of van beschietingen of rare heftige games, dan ben ik er natuurlijk helemaal niet blij mee. Dus nee, ik zit echt een beetje in de spagaat. Maar het is voor Kids Week dus de commercie versus de inhoud eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, wel. Ja, maar ik hoor ook het veiligheidsargument. Hè? We hadden vorige week bij de Rekenkamer Huib Modderkolk, die ook hierover schrijft en presenteert. En achter die platforms en achter heel veel apps en heel veel dingen zitten ook gewoon het aftappen van informatie. Ja. Dus laten we ook niet naïef zijn met wat we op onze telefoon zetten. Zeker niet als het ook een werktelefoon is. Ja. Want je weet niet wat van het een naar het ander springt. Dus ik heb ook om die reden geen TikTok en dat soort dingen. Nou, zeker. We weten niet wat China allemaal doet. Hè. We weten wel dat ze al in ons telecomnetwerk behoorlijk veel macht hebben en mogelijkheden om daar eventueel. We weten niet of ze daadwerkelijk doen, maar ze hebben heel veel mogelijkheden om informatie naar zich toe te halen. Ja. En dat doen ze. Dan Pieter Klok, jouw mediamoment. Gisteren kwam naar buiten dat er structureel racisme en discriminatie plaatsvindt binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat viel jou op in het rapport of de berichtgeving? Nou, in eerste instantie was ik verbijsterd. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken is toch opgericht om ook wereldwijd uit te stralen. Waar een goede samenleving aan moet voldoen. Nederland loopt altijd voorop om te pleiten voor een gezonde rechtsstaat en tegen discriminatie. Dus dat het juist bij zo'n ministerie voorkomt, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Maar toen ging het dus goed bestuderen. En toen bleek dat het een verkennende studie was. Dat ze 33 mensen hebben gesproken wereldwijd. Terwijl het een enorm ministerie is, maar waar heel veel mensen werken. En denk, oké, het is goed dat die verkennende studie er is. Maar dan zou ik eerst zeggen, laten we vervolgonderzoek doen om preciezer te kijken. Waar gaat het precies mis? Op welke afdelingen? Maar dat doen ze niet. De secretaris-generaal biedt direct al zijn excuses aan dat het helemaal mis is bij het ministerie. Maar wacht even, dit voelt bijna een beetje als de omgekeerde wereld. Dus een ministerie komt zelf naar buiten, terwijl je normaal niet zo graag vuile was wil buiten hangen, maar geeft zelf toe of aan, hoe je het wil zeggen, van er is bij ons sprake van racisme en discriminatie. En jij zegt van, nou, moeten we eerst maar eens afwachten of dat wel op die grote schaal gebeurt. Nou ja, ik zou het zo willen formuleren. Ik zou dit niet in de krant zetten als wij het onderzoek op die manier hadden gedaan. Dat je zo'n algemene conclusie trekt op basis van een verkennende studie, dat vind ik heel vergaande. Je beschadigt je hele ministerie, hè, met alle mensen die daar werken. Want het is niet precies. Dus in principe is niet iedere medewerker van Buitenlandse Zaken is nu een racist. Of die kan het voor zijn voeten geworpen. We hebben later ook wel die Noris Pauwen bij Nieuwsuur gezien, die daar ook voor aan het werk was en heel wat verhalen had en zich ook volledig herkende in het beeld. Kun je zeggen, is ook één iemand, maar wel iemand die daarvoor aangesteld was om dingen in beeld te brengen. Ja, maar ik vind toch dat je hier zorgvuldig moet blijven. Want je zegt nu iets over een enorm ministerie. En wat weten we nu eigenlijk? Ik denk dat het inderdaad, het is ernstig, hè? Laat ik dat nog eens een keer benadrukken. Maar we weten niet waar het precies gebeurt, door wie. Er is geen wederhoor geweest. Ja, een journalist zou hier gewoon niet mee wegkomen. Dus je moet altijd wel precies blijven, want anders beschadig je iedereen. En dat vind ik echt wel in al deze zaken van grensoverschrijdend gedrag, racisme, precisie mensen. En dus meteen excuses. Ik vind het ook vroeg. Ik vind dat die secretaris-generaal moet zeggen, jezus, we zijn ons doodgeschrokken. We gaan dit echt serieus onderzoeken. We gaan dit preciezer analyseren. Ik vond dit toch wel. Ik vind het ook wel zorgelijk dat meteen wordt geconstateerd van, oké, dat is dus ook al de totale verziekte. Ja, maar zelf naar buiten gebracht. Is het niet gewoon pure damage control vanuit zo'n ministerie? Want eigenlijk zo van, er is iets aan de hand. Laten we meteen excuses aanbieden. Dan hebben wij in ieder geval van ons laten horen. Damage control voor de secretaris-generaal en de minister, maar niet voor de medewerkers. Nee, want die lopen nu allemaal rond met het sticker op hun hoofd van, ben je ook een racist? Ja. Is dat niet een beetje de cultuur die we met z'n allen hebben gecreëerd, dat er zo snel geoordeeld wordt? Ja, en als nu later uit een groots onderzoek blijkt, er is wel degelijk wat aan de hand en ze hebben het niet naar buiten gebracht, dan is het, zie je, jullie proberen dat voor je te houden. En dan wordt er van een doofpot gesproken. Je kunt het best naar buiten brengen, begrijp me niet verkeerd. Alleen blijf precies. Blijf precies concluderen. Trek niet te grote conclusies op basis van zo'n onderzoek. Zeg van, nou, dit was verkennen. Nou, dit baart enorm zorgen. Ja, dus ja. We gaan dit precies onderzoeken. Maar die definitieve stempel, die vind je eigenlijk te voorbij. Als je al nu al excuses aanbiedt, denk ik, waarvoor? Excuses worden ook loos, hè? Als je al op basis van een verkennende studie al zegt, nou, excuus, sorry. Wat zijn die excuses waard? Want we hebben het nog helemaal niet precies geanalyseerd. Het onderzoek eigenlijk al niet meer hoeft, want ze hebben ja, we hebben toch al excuses gezegd. Dus, ja, dat voel ik ook wel. Nou ja, ik vond het wat snel. Ik begrijp het wel, inderdaad, precies zoals je zegt, Guilaine. Er is natuurlijk wel, er wordt heel snel geoordeeld. Dus je denkt, nou, laat ik maar alvast bij voorbaat mijn excuses aanbieden. Want dan kan er verder niks misgaan. Maar ik denk toch wel dat we echt precies moeten blijven. Arno Visser? Ja, ik ben daarmee eens. Ik wist niet dat dit een verkende studie was. Ik las dat, ik schrok. Maar ik herkende het ook totaal niet. Ik ken 20, 25 jaar heel veel diplomaten en diplomatieke wereldje wel. Het was dus juist helemaal niet het beeld wat je hebt van diplomatieke wereldje. En let wel, iedere foute uitspraak is een foute uitspraak te veel. Dus daar zijn we het vrij snel over eens. Maar je moet wel goed onderzoek doen. Ja. Je moet dingen wel in de context plaatsen. Je moet horen en wederhoor doen. En die zal dus zowel in het rapport... En dat maakt niet uit of het nou een journalistiek product is... of een rekenkamerproduct is of ander soort onderzoek. Je moet dat heel goed doen. Mm-hmm. En goed dus letten op hoe een onderzoek tot stand is gekomen. Zeker. Dat zeker. Dan iets anders dat veel journalisten gaat treffen, met name regionaal en lokaal. Meldkamers moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen als er grote incidenten zijn. Dat schrijft minister Jessicus aan de Tweede Kamer. Volgens Jessicus bestaat de kans dat zo'n persalarm informatie bevat die herleidbaar is tot een individu. En dat is in strijd met de privacywetgeving. Als meldkamers stoppen met het persalarm, dan wordt het wel voor journalisten een stuk moeilijker om beelden te maken en verslag te doen van bijvoorbeeld grote ongelukken en branden. Henrike, toen jij het hoorde vanochtend, had je meteen zoiets van wow, dit is wel heftig. Nou, hoe erg is het eigenlijk? Een hele goede beslissing. Zo'n hele goede beslissing. Nou, nee, ja, wij maken er zelf geen gebruik van. Wij maken niet dat soort verhalen. Maar ik denk, het is eigenlijk het dichtdraaien van een informatiebron. Waarvan ik denk, ja, als we die bron van de meldkamer, namelijk politie en hulpdiensten, niet krijgen, dan krijgen we ze via andere kanalen, namelijk onbetrouwbare social media mensen die zomaar wat op het internet flikkeren. En dan weet je al helemaal niet wat je moet geloven. Dus ik vind het een hele onverstandige beslissing. Nou, Pieter, zelfde idee? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het enige is, bescherming van privacy is wel steeds ingewikkelder geworden. Hè? Want alles wordt heel snel online verspreid. Dus ik begrijp best dat ze zich daar zorgen over maken. Als fotografen direct na een ongeluk allerlei foto's beginnen te maken. Dat zou ik zelf ook niet willen als ik in een ongeluk verzeild ben geraakt. Maar hier gaat het om het doorgeven van meldingen die mogelijk herleidbaar zijn, hè? Dat is eigenlijk de reden, juridisch gezien, waarom je dus de privacywetgeving... Nou ja, dus ik begrijp wel dat die privacy beter beschermd moet worden. Want het is gewoon gevaarlijker als jouw gegevens op straat liggen, op alle terreinen. Maar aan de andere kant, je lost hier niks mee op. Want volgens mij wat er gaat gebeuren is dat er natuurlijk een soort alternatief circuit van meldingen komt. Ik denk dat het goed is dat de politie hier wel een soort regie heeft waar iedereen op kan varen. Ja. Dan hou je er ook een beetje controle op. En dan voorkom je dat die nieuwsgierigheid zich via allerlei andere kanalen... Ja, want dat is wat Henrike zegt. Je krijgt natuurlijk via de socials komen er genoeg meldingen binnen. We hebben Sandrine Haddering, die natuurlijk ook hier regelmatig zit, van Omroep Gelderland al even gesproken. Want met name voor de regionale journalistiek. Die maken er veel gebruik van. Ze zegt, persalarm gaat niet over een klein auto-ongeluk, maar het gaat over grote incidenten, woningbranden, grote ongelukken, waar mensen ook bij om het leven komen. En dat zou betekenen dat zij dan niet meer ter plekke kunnen zijn. Ze zegt, we hebben een controlefunctie. Bijvoorbeeld als het gaat om de snelweg, kijken of die veilig is, kijken hoe de politie heeft gehandeld. Nou, dat laatste kun je ook wel zonder die meldingen doen, denk ik. Je controleren. Nou ja, moet je meteen beelden hebben, bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind voor een regionale omroep, je hebt ook een signalerende taak. Ja. Als jij ergens langs rijdt en je ziet een ongeluk, dan wil je toch vrij snel weten wat er aan de hand is. Dat creëert ook een soort rust in de samenleving, dat er een betrouwbare bron voor is. Dus als je die weghaalt, ja, dan wordt het inderdaad, ben je afhankelijk van social media, van verhalen, van onbetrouwbare bronnen. Dus ik vind maar dat als wel je een kwartier verlies. Later ter plekke bent, Henrike? Nou ja, ergens heb ik ook nog een heel klein beetje het cynische gevoel dat het misschien ook nog wel bedoeld is om juist de journalisten weg te laten van zo'n plek, zodat ook niet gezien kan worden of misschien de hulpverlening niet zo heel goed tot stand komt. Ja, dat is die controlerende functie. Hoor, als je kijkt naar hoe dit tot stand functie. Is gekomen, is dat er vanuit brandweer is aangegeven of ambulance, dat laat ik even in het midden, heb ik even niet paraat, van mag eigenlijk wel wat er gebeurt. En daar is een landsadvocaat naar gaan kijken en die kwam dus gewoon juridisch gezien tot de conclusie, nee, waarschijnlijk de kans is aanwezig dat de privacywetgeving wordt overtreden. Maar er zijn toch ook gewoon regels dus over dat heeft je niks wel met in beeld mag brengen? Ongewenstheid van journalisten te maken. Maar ja, jij zegt, goed, ja, het is een beetje een cynische blik van mij, maar nou ja, hij werd vanochtend, is hij wel vaker geopperd. Wat denk jij, Pieter? Kan dat wel een rol spelen? Nou, ik denk in dit geval niet. Ik denk, als er gewoon serieus juridisch naar is gekeken, dan ga ik ervan uit dat die redenering deugt en klopt. Maar dan is het wel belangrijk dat er eigenlijk een andere oplossing wordt gezocht. Ik denk het wel, want anders wordt het dan is het oncontroleerbaar en dan worden weer geruchten circuit. En dat is ook niet wenselijk, denk ik. Nee, want dan zit je met de betrouwbaarheid van informatie. Ja. En als er grote ongelukken zijn of dingen gebeuren, een provinciale weg staat vast, dan wordt dat echt wel meegegeven. Ja, dan wordt het echt wel doorgegeven. Volgens mij gaat het hier om individuele meldingen die herleidbaar zijn en ook terug te vinden zijn op internet. Tot jaar en dag. Ik zou maar even gaan googlen, dan zie je het allemaal nog. Zeker. En ik denk dat dat met de nieuwe privacywetgeving problematisch wordt. Ja. Want dan kun je allemaal informatie bij elkaar halen over een persoon of een locatie. Maar dat kan of een adres. Dan ook. Ja, dat of de politie dus nou die melding wel of niet geeft. Je kunt dat sowieso nou ja, de vraag is, nou, dat vraag ik me af of dat even in de plaats komt. Maar nu misschien is het in ieder geval herleidbaar. Misschien moet die melding iets minder gedetailleerd. Dan kan dat zou ook kunnen. Misschien is dat wel het advies wat er gegeven is. Dat weet ik niet. Want Jessicus heeft ook wel gezegd, wat ik begreep uit het bericht, want het is wel de bedoeling om samen te gaan zitten. NVJ, de journalistenvakbond, trok natuurlijk ook meteen aan de bel van, joh, dit geeft grote problemen, zou niet moeten kunnen, want die controlerende functie, waar jij het ook over hebt, Henrique, die is belangrijk. Maar volgens mij gaat daar nog wel een gesprek. Maar we hoeven toch ook niet alles in beeld te hebben na een auto-ongeluk. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die dingen meegemaakt hebben en foto's terugzien en een bewegend beeld helemaal. Moeten we sowieso die zeggen dat je daar terughoudend in bent. Ja, en daar is dus dit daar een link mee heeft, kan ik me die discussie ook voorstellen. Nee, maar dat gaf Sandrine Haddering ook aan van een auto-ongeluk. Ja, dat is misschien niet het ding waar het nu om gaat. Maar het gaat er wel om hoe politie bijvoorbeeld op hangjongeren reageert. Of hoe hangjongen op de politie reageren. En dan is het wel van belang dat je daarbij bent. Mm-hmm. Geef ik even mee. Ik denk erover na. Ik heb niet overal verstand van. Dat hoeft ook niet. Ja. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. De voorspellers van 2023. 5 mensen vragen wij deze week uit de media om vooruit te blikken op de journalistiek voor volgend jaar. We doen dat naar aanleiding van een interviewproject van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. We hebben de website svdj.nl, waarin 12 journalisten in totaal en andere mediakenners alvast vooruitblikken op volgend jaar. En het idee is om van het Stimuleringsfonds om op die manier ontwikkelingen in de journalistiek natuurlijk aan te blijven wakkeren. Dus wat kan er beter en anders, of waar moeten we helemaal mee stoppen? Innovatiestratege Fabienne Meijer is vandaag de gast. Fabienne, welkom. Dankjewel. Wat is jouw hoop? Voornemen, aanbeveling voor volgend jaar? Mijn aanbeveling is dat journalistieke redacties leren om meer samen te werken met mensen die niet per se journalist zijn, maar wel zich betrokken zijn bij de redactie. Bijvoorbeeld developers die de sites maken of de mensen die de podcast maken, dat de productiemensen. En op die manier meer interdisciplinair werken. En ook een meer productgerichte mindset krijgen. En daar gaan we even op in laten werken. Ja, precies. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Journalisten zijn traditioneel, hebben heel erg makerslogica. We maken een verhaal omdat we dat zelf interessant vinden, omdat we bepaalde expertise hebben, omdat we iets gehoord hebben. Vervolgens maken we daar misschien een stuk tekst van of een radio-item of wat je medium dan ook is. Dat stuur je de wereld in en je gaat weer door met het volgende verhaal. En dat kon heel goed in een tijd waarin we als journalisten een informatiemonopolie hadden. Waarbij we heel makkelijk wisten dat mensen de krant lazen of de tv keken. Dus dat we die aandacht sowieso wel hadden. En tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Er zijn zoveel informatiebronnen die de hele dag tot ons kunnen komen. Dat je als journalist eigenlijk een veel beter verhaal moet hebben. Waarom mensen precies jouw stuk moeten lezen of jouw item moeten zien of horen. En wat je uit Amerika ziet overwaaien nu is productmanagement. Daarin staat de gebruiker centraal. Het komt uit de techwereld. Elke tech-startup heeft een product manager. En die zijn eigenlijk de stem van de gebruiker. De stem van het publiek dus in het journalistieke geval. En wat journalisten van oudsher niet zo goed kunnen is zich bezighouden met wat wil het publiek eigenlijk? Waar heeft mijn publiek behoefte aan? Maar dat is wat we wel meer moeten gaan doen. En, ik vind het wel interessant, want dat kan je denk ik 2 kanten op redeneren. Maar ga ik even bij Henrique van Gelder en Pieter Klok ook neerleggen. Dus meer eigenlijk voldoen en meer luisteren naar wat wil een lezer eigenlijk. Ja. Is dat iets wat er al genoeg gebeurt? Nou, ik denk wat vooral belangrijk is dat er inderdaad veel meer disciplines betrokken zijn bij een journalistieke productie. Dat maar wat bedoel je met disciplines? Nou, vroeger schreef je gewoon een stuk tekst en dat stuurde je de wereld in. Ja. Eerst op papier en later online. En dan ging je inderdaad door naar je volgende stuk tekst. Dat is echt veranderd. Je moet veel meer doen om het interessant te maken en om ervoor te zorgen dat het door iedereen gelezen wordt of beluisterd. We maken ook veel podcasts. Maar het gaat jou ook om de onderwerpkeuze, neem ik aan, toch? In een ideale wereld, in een mooi toekomstscenario. Want heeft te maken met hoe je het uitserveert. Ja. Via een kanaal wat jouw lezer graag heeft. Of luisteraar, ja. Of gebruiker in ieder geval. Nou, deels wel. Je moet natuurlijk altijd goed nadenken waar je lezer in geïnteresseerd is. En dat doen we ook wel. Alleen, ik vind nooit dat je de lezer het laatste woord moet geven. Want dat zie je op sociale media. Daar wordt eigenlijk een selectie gemaakt voor jou. Wat jij het interessant vindt. En ik denk dat mensen nog bij traditionele media terechtkomen. Voor de selectie die je maakt. Voor die willen ook graag weten wat wij belangrijk vinden en wat wij de hiërarchie der dingen. Dus dat moet je nooit aan je lezers overlaten, denk ik. Maar je moet natuurlijk wel continu je afvragen, waar zijn ze? Wat is hun kennisniveau? En daar kunnen dit soort dingen natuurlijk heel erg bij helpen. Moet je het niet gewoon en doen? Soms verhalen hebben, Henrike, van je denkt, die vinden wij dusdanig belangrijk en wij zorgen ervoor dat die raakt aan een lezer. En precies. De andere mix is ook wat wil een lezer. Journalist legt zijn oor te luisteren bij alle mogelijke bronnen en dus ook bij zijn lezers. Dat je zou heel dom zijn om dat niet te doen. Ik heb de lezer altijd in mijn achterhoofd als ik een stuk maak. Maar het is inderdaad, denk ik, niet de bedoeling om uw vraag wij draaien te doen. Ik hoorde wel ooit een keer over een heel interessant, ook uit de Verenigde Staten, experiment van een lokaal radiostation dat gewoon op zijn site zei, welk onderwerp zullen we deze maand eens gaan onderzoeken? De vervuiling van het meer, de benoeming van de burgemeester, of nou, nog een paar onderwerpen. En dan kon het publiek kiezen. En dat waar het meeste op gestemd werd, dat gingen ze onderzoeken. Ze wilden het eigenlijk allemaal wel onderzoeken, maar ze moesten een keuze maken. En een leuke consequentie daarvan is dat de mensen die daarop hadden gestemd, dachten vervolgens, het is mijn onderzoek, mijn onderwerp. En die gingen vervolgens weer helpen om dat verhaal rond te pompen. Dus dat was een ontzettende succesvolle manier. Terwijl initieel de onderwerpkeuze vanuit de journalistiek wel kwam. En ja, met dat stemmen. Ik vond het een heel grappig experiment. Is dat wat je een beetje bedoelt? Of hoor je hier toch het oude denken? Nee, wat Henrike zegt sluit inderdaad heel erg aan. Je hebt in Amerika een Started It Harken. Opgericht door Jennifer Brendel. En zij hebben het heel erg over community management. Dus dat je niet... dat je niet alleen maar denkt van oké, dit is wat wij belangrijk vinden als journalistiek, dit is wat we moeten vertellen, maar ook waar heeft die community behoefte aan? Als wij bijvoorbeeld lokale journalisten zijn en we hebben het over lokale problematiek, wat zijn de vragen die spelen? Waar willen mensen meer over weten? Het is zeker niet een u vraagt, wij draaien principe. Want dat kan wel het gevaar zijn als je heel erg kijkt naar het product waar iemand op zit te wachten, dat je juist die eigen bubbel bevestigt. Terwijl er soms verhalen zijn waar je denkt, ja, je zou daar zelf geen kennis mee maken, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je dat doet. Ja, dat is meestal hoe mensen het verkeerd begrijpen inderdaad. Dat wat ik zeg betekent, je moet gewoon luisteren naar wat mensen willen, exact vragen en dat doen. Je hebt die quote van Henry Ford, if I ask people what they wanted a faster horse. Maar de onderliggende behoefte was, mensen willen sneller van A naar B. Dus je moet niet zozeer naar de oppervlakte luisteren naar wat zeggen mensen van, ik wil een artikel over dit. Nee, wat is de onderliggende behoefte? Waarom vragen ze om dat verhaal? Precies. En dan kun je alsnog je eigen journalistieke integriteit en je eigen achtergrondkennis en gewoon vakinhoudelijke kennis gebruiken om te denken, oké, dit is een verhaal dat bij ons past. Ik bedoel, de Volkskrant heeft ook de open redactie inderdaad, waar met enige regelmaat wordt gevraagd aan abonnees. Ja. Dit zijn thema's die nu spelen in het nieuws. Dit zijn een aantal onderwerpen waarvan wij als redactie denken dat we daar goed mee uit de voeten kunnen. Welke is inderdaad sluit aan bij wat de lezer wil? En volgens mij, ik werk meer van Ron Pieter, maar volgens mij worden die stukken ook beter gelezen dan... Ja. Zeker. Nee, maar dat werkt heel goed, hè? Dat je zegt, er is een kwestie of het nou Iran is of China. En dan vraag jij je lezers van, wat zouden jullie hier graag over willen weten? En dat helpt ons enorm. Maar dan selecteer je inderdaad zelf al van, willen hierover gaan schrijven? Ja, het is een beetje wat wij met de community ook hebben, met spraakmakers. Dat je probeert veel meer die binding te houden en te kijken waar zij behoefte aan hebben. Maar uiteindelijk is je journalistieke keuze is degene die jij zelf maakt. Ja, en dan de vervolg... begrijpen we elkaar toch? Ja, zeker. Toch? Ja, zeker. En de vervolgstap is ook wat Pieter net zegt als het gaat om distributie. Dat je niet alleen maar als journalist, je maakt je stuk, je levert het in en klaar. Denk ook mee over dit verhaal. Hoe zou dit het beste weggezet kunnen worden? Bij welk publiek zou het beste aan kunnen slaan? Moet het misschien ook een podcast zijn? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? En dat is die samenwerking meer binnen een medium. Dankjewel, Fabien. En jullie ook bedankt, want het is al 11:30. Ja. Zie ik. Henrike van Gelder, Pieter Klok. Tot snel weer. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema is hier namelijk voor het laatste nieuws. Ja, de kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar toch extra omhoog om de hoge kosten te compenseren. De toeslag ging al omhoog per 1 januari, maar dat was niet genoeg, omdat die verhoging was gebaseerd op oude inflatiecijfers. De nieuwe toeslag houdt meer rekening met nog hogere inflatie. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat hebben het Europees Parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Wielrenner Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van zijn aanvaring met 2 tienermeisjes in zijn hotel de nacht voorafgaand aan het WK op de weg in Australië. Hij hoeft geen boete meer te betalen en mag Australië weer in. En in heel Nederland maken ijsmeesters zich op voor een schaatsdag. Veel natuurijsbanen zijn al open, waaronder die in Winterswijk. En daar brak schaatser Bart Vreugde heel vanochtend het urenrecord schaats op natuurijs. Hij legde in een uur ruim 36 kilometer af. Niet slecht. We gaan naar de weg, de situatie daar. Jolanda. Nog een paar files zijn over van de ochtendspits door een aanrijding op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Westervoort een kwartier oponthoud. De rechte reishok is dicht. 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen. Bijna 20 minuten extra reistijd voor de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug Gorkum. De N307 Hoorn-Lelystad is waarschijnlijk nog tot 11 uur dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk vanochtend vroeg op de Markerwaarddijk. Tot 11:30, Hélène Plag. Na 11 uur gaan wij praten met wetenschapsjournalist Job de Vriezen over een bijzondere onderzoeksmethode naar nieuwe antibiotica-medicijnen. Job vliegt hier binnen. Goedemorgen. Ja, welkom. Goedemorgen. Want wereldwijd lopen we tegen een enorm probleem aan. Antibiotica-resistentie is iets waar we ook veel over horen natuurlijk de laatste jaren. Maar om even iets positiefs ook op te opperen. Nederland doet het best goed, hè? Ja, wij zijn best wel een uitzondering daarin, klopt. Want wij schrijven minder voor, of hoe zit dat? Dat is een beetje een combinatie, ja. We zijn eigenlijk, ja, je moet hier echt lullen als brugman om een kuurtje te krijgen. En dat is eigenlijk een goede zaak. Als je bijvoorbeeld een oorontsteking of zo hebt. Mm-hmm. Nou, eerst maar even wachten of het vanzelf overgaat. Of het echt een bacteriële infectie is. En daarnaast zijn we ook heel goed in, als eenmaal mensen bijvoorbeeld in een ziekenhuis een infectie krijgen met een vervelende bacterie die misschien voor een deel resistent is, dan wordt die geïsoleerd, wordt in de gaten gehouden, omdat het snel dat je geen uitbraken krijgt in het ziekenhuis. Dus op die vlakken gaat het goed, want in andere landen krijg je veel makkelijker een kuurtje, om het even af te zetten, internationaal gezien. En we gaan het straks ook hebben over antibiotica, wat dan gemaakt wordt uit het DNA van Neandertalers. Dat was iets waar ik dan persoonlijk heel erg op aansloeg. Maar die bewaren we dan voor na 11 uur. Ja. Zullen we dat doen? En wij gaan straks natuurlijk met Arno Visser verder praten. Hij neemt afscheid als president van de Algemene Rekenkamer. Dat hoorde u al. Ik spreek zo met hem over waarom we de organisatie van ons land zo ingewikkeld hebben gemaakt. Want dat die complex is, dat lijkt me een feit. Maar eerst nu. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De zorg wordt steeds duurder. Ik ben bang dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Minister Kuipers weet dat we niet altijd meer die geweldige gezondheidszorg hebben die we denken te hebben. Het is onbetaalbaar geworden. Dan moeten we het echt anders doen. De zorg moet meer gecentraliseerd worden, vindt Den Haag. En dat zal pijnlijke consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. De tijd van NNN lijkt voorbij. En we zullen wel moeten. Verslaggever Thomas Schuurman loopt deze week mee in het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Daar is het weer. Wat voor jaar wordt 2023 voor dit zogeheten basisziekenhuis? Dan gaat het bijvoorbeeld over medicatie, waar we vorige week ook al even over spraken. Want voor medicatie hoef je lang niet altijd naar het ziekenhuis. Er zijn 2 zalven. De momenten van vetzalf heeft u vaker gehad, zag ik, hè? Voor een receptje ga je naar de apotheek. Die is dan voor 's avonds aanbrengen. En die andere is de triamcinolonzalf en die is dan voor 's morgens aanbrengen. Maar als het gaat om het toedienen van medicatie geldt dat ziekenhuizen graag zelf bepalen wat de juiste zorg op de juiste plek is. Ja, ik ben Vincent Evering. Ik ben ziekenhuisapotheker hier in het streekziekenhuis Koningin Beatrix. Evering en het SKB hebben een dilemma. Ze hebben een borstkankermedicatie die ze graag thuis bij de patiënt willen toedienen. Want geeft meer rust. Maar die is wel veel duurder. We zitten in de koelkast te kijken. Ik heb net niet gekeken welk vakje ik op moet hebben. Hier staat hij. Het is veel duurder om dat thuis te organiseren. Ja, dat gaat echt uiteindelijk per toediening om honderden euro's. Maar dan moet ik denk ik wel wat extra uitleg geven. Om dat te duiden. Ja, het is, we hebben 2 varianten gezien van dit middel. De trastuzumab. De ene kun je dus per injectie toedienen. Dat middel is niet uit patent. Het middel, de trastuzumab die intraveneus via een infuuszakje wordt toegediend, wat lastiger is om thuis toe te gaan dienen, die is al een enkele jaren uit patent. Dat wil dus zeggen? Dat er andere fabrikanten het mogen namaken. Ja. En dus er zijn er verschillende merken op de markt, ontstaat concurrentie en de prijzen gaan onderuit. Ja, zo werkt het. Dus ja, dat is voor geneesmiddel heel normaal. We hebben het over borstkankerpatiënten die dit geneesmiddel elke 3 weken moeten gaan krijgen. En dat zijn kwetsbare patiënten en moeten daarvoor elke 3 weken naar het ziekenhuis komen. Dus ook thuis kan? Ja, precies. Dus het is voor zo'n patiënt best wel fijn dat het eigenlijk thuis zou kunnen. Alleen daar zit inderdaad met een dilemma dat het moeilijk is om dat te organiseren. Dan is het ook zonde om het op te zetten. Inge de Wit hoorden we gisteren ook al. Zij is sinds 1,5 jaar directeur van het SKB. Medicatie is een hele grote kostenpost voor ziekenhuizen. En dat gaat van datzelfde budget af van waar je ook de zorg voor moet leveren. Kortom, daar met het op de markt brengen van veel meer dure medicatie snoept dat ook een deel van die zorg weg. Medicatie die heb je, kan je op veel manieren toedienen. Nou, de ene manier is de andere niet. Dat is voor de patiënt soms veel toegankelijker, minder ingrijpend als je iemand thuis kan behandelen dan in het ziekenhuis. Nou, we zien gewoon dat zorgverzekeraars niet eenzelfde vergoeding daarvoor neerleggen. En waardoor wij gewoon sommige medicatie gewoon niet kunnen aanbieden op de manier dat het voor mensen het meest prettig is. Nou, en dat vinden we erg. We kunnen niet doen wat we willen. En daar is geld ook de beperking. Arjan Bulsink is ook ziekenhuisapotheker in het SKB. Volgens hem weet het ziekenhuis wat ze komend jaar willen. De vraag is alleen, wie zet de eerste stap? Ja, we hebben al lang bedacht waar we heen willen. En met is nu vooral de stip op de horizon en de weg ernaartoe zoeken. En die weg is nog niet helemaal duidelijk. Is dat de belangrijkste opgave van 2023? Ja, dat is vooral komen bij de stip op de horizon, dus die weg zoeken. Nou, de uitdagingen die we daarbij hebben zijn vooral hoe gaan we dat met z'n allen betalen. De begrotingen van het ziekenhuis staan erg onder druk. Wie gaat de eerste stap zetten? Dat is de goede vraag. Nou, en daar hopen we komend jaar een antwoord op te krijgen met z'n allen. Ligt die dan niet gewoon wat jullie betreft bij de zorgverzekeraar die misschien iets diepere zakken hebben? De zorgverzekeraar heeft wel diepere zakken, maar ook daar is het geld niet oneindig. Die moeten ook goed nadenken over waar ze in willen investeren. En daar zit ook een beetje in het probleem. Je weet niet exact wat je koopt. Je kunt ook een miskoop doen. Hebben mensen ook wel door dat dit lastig voor jullie is? Ja. Ik heb niet direct heel vaak patiëntencontact, dus ik hoor het niet van patiënten terug, moet ik eerlijk zeggen. Maar via artsen, verpleegkundigen die dagelijks met die patiënten bezig zijn, daar hoor je wel van terug dat het vervelend is. Ja, Wat zou je zelf willen? Ja, dat vind ik best een lastige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Je bent de kenner. Nou ja, vanuit patiëntperspectief wil je het beste voor de patiënt. En als het voor deze groep patiënten beter is om thuis toe te dienen, dan wil je dat graag thuis toedienen. Maar als we dan vervolgens te weinig verpleegkundigen hebben, dan staat het ook de patiënt met lege handen. Dus dat gaat ook ergens wel wringen. Financieel gezien is het natuurlijk een ander verhaal. En is dit misschien ook een goed voorbeeld van hoe de zorg in Nederland ervoor staat? Dat we eigenlijk best wel veel kunnen en willen, maar dat we eigenlijk op een punt zijn aangekomen dat lang niet alles meer kan? Je loopt soms wel tegen beperkingen aan. Nou ja, het aanbod aan personeel, ook voor ziekenhuizen, dat loopt niet over. Er worden wel tekorten voorzien in personeel. Dus dan moet je ook wel nadenken over die verpleegkundige hoe je die inzet. En financieel gezien, daar hebben we net over gehad. Ja, we zitten niet in een tijd dat we geld overhouden. Dus als het extra geld bij moet, dan kan dat niet altijd. Nee. Zegt Vincent Everink van het SKB in Winterswijk. Dus morgen in deel 3 gaat het over misschien wel het grootste vraagstuk voor 2023. De energiekosten die ook in de ziekenhuizen geëxplodeerd zijn. Explodeert, moet ik natuurlijk zeggen. Dan nieuws via de NOS. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar toch extra omhoog. U hoort het in het nieuws. Zo moeten ouders worden gecompenseerd voor de stijgende kosten van de opvang. Minister van Gennep aan de Tweede Kamer schrijft ze dat. Gert Jellesma is van de voorzitter van de ouderbelangenvereniging Boink. Jellesma, goedemorgen. Goedemorgen. Champagne ontkurkt, of in ieder geval de vlag wel even uitgehangen, neem ik aan. Nou, dan een heel klein glaasje. Een heel klein glaasje, ja. Ja, kijk, het is fijn dat de minister geluisterd heeft. Het is best bijzonder wat er nu gebeurt, hè, dat er alsnog gerepareerd wordt. Dat hebben we ook gevraagd. Maar als ouders straks gebruik maken van hele dag opvang, van 0 tot 4... en zien dat ze 9,06 euro vergoed krijgen en ze kijken op hun rekening, dan zullen ze nog steeds een groot verschil zien. Mm-hmm. Dus fijn dat er een kleine tegemoetkoming is, maar voor veel ouders zal het echt nog onvoldoende zijn. En ik bepleit echt dat we nu een keer heel serieus naar die prijs gaan kijken. Want nu hebben we jaar op jaar uit hebben we deze rekening. Waarbij eigenlijk ouders zeggen, ik kom tekort. En wil ik nog wel gebruik maken van kinderopvang. Ja, maar dat interessante is dan, want de minister gaf eerder natuurlijk aan, het kan niet. Nu grijpt ze toch in, omdat ze wil voorkomen dat ouders stoppen met werken, omdat die opvang te duur wordt. Wordt dat nu voorkomen eigenlijk hiermee? Want ik hoor u zeggen van ja, ouders gaan nog steeds, als ze de rekening zien, waarschijnlijk schrikken. Ja, kijk, als je een laag inkomen hebt en je ziet dat er 10 euro voor die kinderen wordt gevraagd, waardoor je ieder uur dat je gebruik maakt een euro moet bijbetalen, in plaats van die 36 cent die je al standaard moet betalen, dan betaal je eigenlijk 4 keer zoveel als de minister bedoeld heeft, als dan het kabinet bedoeld heeft. Nou, dat gat moet echt te dicht worden. Dus ik hoop echt per 2024, en dat ze ook het vooruitzicht geeft. Want kijk, dan kan ook een deel van die kinderopvang kan zeggen, oké, we zien dat er nu in 2024 een echte serieuze reparatie plaatsvindt. We matigen tarieven en we halen dat in. He, sommige organisaties doen het al, die putten uit reserves. Maar het uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat de kinderopvang een uurprijs krijgt waarvoor zij gewoon goede kinderopvang kan leveren, waarbij ouders niet hoeven te bijbetalen. Ja, dus... nou, dat is op dit moment nog steeds niet het geval. Dus ja, de zorgen zijn niet echt weg. Ik wou net zeggen, dit is een eerste stap wat u betreft, in ieder geval. Geld Jelsma van oude organisatie Boink. Hartelijk dank. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Arno Visser zwaait af als president van de Algemene Rekenkamer. Ruim 7 jaar gaf hij leiding aan het instituut dat onderzoekt of de overheid ons geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. En vaak kwam hij tot alarmerende conclusies. De rijksbegroting 2017. In de bedrijfsvoering komen we bijna evenveel onvolkomenheden tegen als vorig jaar, namelijk 35. Vorig jaar ontkenden 4 ministers nog dat er problemen waren. Nu doet geen van de ministers dat. Dat is dan wel weer beter dan vorig jaar. De aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2018. Voorzitter, bij de bedrijfsvoering zien we meer problemen dan voorgaande jaren. En we concluderen dat vaak niet goed is te volgen in de verantwoording hoe dat extra geld wordt ingezet. Overigens, dit is by far de best bezochte verantwoordingsdag ever, period. Ja, met een mondkapje inderdaad. Allereerst zien we dat de rechtmatigheid van de uitgaven en verplichtingen van het Rijk onder druk staat. In 2021 was een zorgwekkend hoog percentage verplichtingen niet rechtmatig. Fors meer dan vorig jaar. Ja, toch een profeet, hè? Jaar in, jaar uit. Nou ja, ik zat dit te luisteren. Wel leuk dat jullie dat grapje erin hadden over Trump, maar die begreep niet iedereen. Ik zei, dit is toen had hij net die inaugurale reden gedaan, waarin hij zei, oh, iedereen stond daar, mensen miljoenen geweest. En mensen, et cetera. Toen deed hij, dit is by far de best bezochte, et cetera. Maar ja. De grapjes begrepen. Worden niet altijd begrepen. Jullie wel, want jullie willen hem in de uitzending. Of hadden hem ook niet horen. Dat zou ik, nee, onzin. Maar ik had wel, ik denk als je dit beluistert, begrijp ik wel dat je ermee wil stoppen. Ja, weet je, een van de meest gestelde vragen die ik krijg als ik eerst mijn verhaal hou is, wordt u niet cynisch? Of bent u niet cynisch? En? Bent u niet cynisch geworden? Nee, ik ben niet cynisch. Maar ik ben ook tegen mijn natuur en af en toe niet opgewekt over de mate waarin we erin slagen dingen te verbeteren, fundamenteel te verbeteren. Nee, want dat is, we hebben het hier natuurlijk de afgelopen jaren ook regelmatig, als er een onderzoek was gekomen van de Rekenkamer, het daarover gehad. En ja. Nou, heel af en toe was er misschien een lichtpuntje van er wordt wat mee gedaan en we zien iets. Maar over het algemeen waren de conclusies alarmerend of in ieder geval niet positief te noemen. Nou ja, in ieder geval moet je er wat mee doen. En ja. En het argument is heel vaak, en dat is zo'n spreekwoord dat iedereen kent, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Huh? Punt is, als de zon schijnt, lekt het dak niet meer. Want het regent niet. Ja. Dus gaat iedereen weer vrolijk door. En ja, er hoeft toch niks veranderd te worden. En dan komen we weer in een crisis terecht. Of dan gaan er weer dingen weer slecht. En dan begint het dak weer te lekken. Dat kan nu niet. En als je nou even over een lange jaren terugkijkt, is dat de terugkerend probleem. Er zijn heel veel zaken die we met z'n allen weten. Niet alleen dankzij de Rekenkamer, maar dankzij allerlei instituties die onderzoek hebben gedaan. En er wordt steeds hetzelfde geconcludeerd, maar het wordt niet fundamenteel opgepakt. Nee, en dat is, als we het kijken in uw tijd als president, heb je het over honderden rapporten die zijn uitgekomen. Nou, als je kijkt, als we het jaar daarna datzelfde rapport weer bekijken, dan zie je soms wat verbeteringen, maar heel vaak niet. Welk ministerie is het meest hardleers gebleken eigenlijk? Tjoe, dat is heel lastig te zeggen. Hardleers is namelijk ook een woord dat mensen niet willen. Maar de vraag is ook of je het kunt, gegeven de politieke omstandigheden. Nou, dus ja. Het is niet zozeer het departement altijd. Het is ook hoe politici, Kamerleden en ministers ermee omgaan. Maar is dat ook uw taak als president van de Algemene Rekenkamer? Dat je kijkt naar de mogelijkheden? Je kunt ook zeggen, ik ben gewoon een strenge rekenmeester. Nee, je moet streng zijn, maar je moet ook fair zijn. Kijk, laten we even... het ministerie van Defensie, daar zijn wij altijd zeer streng op. Maar dat is nou een van die departementen waar we het geld en de uitgaven en alles van A tot Z kunnen volgen. Dat is nou weer een departement waar men nooit als door een adder gebeten reageert op ons, die altijd leuk vindt, maar zelf wel zich de pakt op. Het wordt niet ontkend. En dat ziet u dan in de resultaten de jaren daarna ook? Ja, dat het verbetert? Ja. Wel. Of ja, maar niet altijd meteen heel snel. Soms willen ze te snel. Dan zeggen wij nou piano, piano. Dat soort echt wel 3 jaar als het 10 jaar langzaam in het probleem is geraakt. Maar wat ik wil zeggen is, u zei in de aankondiging van dit gesprek, het is allemaal wel ingewikkeld geworden. Ja, neem maar even terug, want ik vroeg welk ministerie is zo hardleers gebleken? Nou ja, dat wilde ik gaan antwoorden. Er zijn een aantal departementen waar die geldstromen minder eenvoudig zijn te achterhalen. Binnenlandse zaken, onderwijs, cultuur, wetenschappen, sociale zaken. Daar wordt het geld in Den Haag geïnd en ergens anders uitgegeven. Mm-hmm. Bij gemeenten, bij zorginstellingen, bij onderwijsinstellingen. En daarvan zeggen wij sinds jaar en dag, je moet je informatie beter op orde hebben om te weten wat er goed en niet goed gaat. Je moet daar beter op sturen, je moet dat beter ontwikkelen. En dat gebeurt telkens malen niet. Nee, dus die departementen noemt u, want ik moet zelf denken aan... Dat zijn structurele problemen. Het ministerie van Justitie, wat toch regelmatig op de vingers getikt is. Maar ook Volksgezondheid, waar we ernstige gebreken... Ja. Zelfs dat het democratisch bestel in het geding kwam... Was een van de conclusies in het rapport. Ja. Nee, daar zou ik hetzelfde voor kunnen zeggen. Maar dan zitten we dus inmiddels op 4, 5 departementen. Ja, nou, kijk, bij justitie zie je 10, 15 jaar eigenlijk in allerlei soorten onderzoeken dezelfde conclusie. Het ministerie van Justitie heeft een budget. Meer dan 60% van het budget gaat naar organisaties die autonoom en zelfstandig zijn. Die zeggen allemaal, we gaan X, Y of Z doen. Ja. Dan komen wij een paar jaar later, hoe is het met witwassen? Een paar maanden geleden. Mm-hmm. Nou, dan zijn de resultaten niet veel beter dan 15 jaar geleden. Hoe komt dat nou? Elk van die organisaties zegt, als wij geld krijgen, extra geld, dan gaan we witwassen aanpakken. Maar vervolgens kom je langs en zeg je, wat heb je dan met het extra geld gedaan? Ja, dat hebben we niet gevolgd, dat hebben we niet bijgehouden. Als je zegt, hoe zijn die verschillende organisaties van de fiscale opsporingsdienst, tot het OM, de rechterlijke macht, de politie, allemaal op elkaar aangesloten, kunnen ze hun elkaars daden volgen, zodat ze dat beter af kunnen stemmen? Behouden ze hun verantwoordelijkheid? Nee, ja, dat kan niet, want dat tast mijn onafhankelijkheid aan. Ja. En dat zijn die terugkerende problemen die ik bedoel. Dus dat men niet onder één departement valt, maar allemaal op eilandjes werkt, waardoor dingen niet goed te traceren zijn. Ja. Maar is dat ook die complexiteit dan? Dat zie je sinds de afgelopen 30 jaar toegenomen. Dus er is ergens 30, 40 jaar gezegd, goh, we moeten beleid en uitvoering verder van elkaar afzetten. Op de ene plek verzinnen ze het wat en de andere plek verzinnen ze het hoe. Ja, dat is steeds meer scheef gaan lopen, want de mensen die het beleid verzinnen in Den Haag, weten niet meer hoe het in de uitvoering zit. Dus als je naar al die enquêtes en parlementaire onderzoeken of rekenkamerrapporten kijkt, zie je steeds, het loopt spaak in de uitvoering. En waarom? Het moment dat het verzonnen werd, wist men onvoldoende hoe het uitgevoerd moest worden. Ja. Hoe snel het kon, hoe snel het niet kon, wat er wel kon, wat er niet kon, hoe het precies zat. Het is terugkerende breuk. En daar zit een fundamenteel beginsel achter, dat je het op de ene plek verzint en op de andere plek uitvoert. Ja, in Den Haag verzint, in de gemeente dat uitvoert. Dat wordt natuurlijk ook door ministeries vaak over dat de samenleving is complex geworden. Of zo hebben we het nu allemaal georganiseerd om misverstanden. Of... Nou kijk, de samenleving is complex geworden, zegt u dan, maar dat is het punt niet. Maar de vraag is, kun je hem weer eenvoudig maken? De overheid is complex geworden. Ja, nou kun je de overheid weer eenvoudig maken. Dat kan, want als je hem ingewikkeld hebt gemaakt, kun je hem ook eenvoudig maken. Nou, is dat niet iets te eenvoudig gesteld? Nee, dat is niet eenvoudig gesteld. Maar wat je kunt maken, kun je weer maken. Ja, maar weer als je kijkt, alles is houtje touwtje aan elkaar geknoopt en we hebben dat wat aangepakt. Concreet en op een gegeven moment, kom je toch op een plan dat je zegt, nu helemaal terug naar nul, dat kost nog veel meer geld en inspanning, gaan we niet doen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Laat ik nou gewoon een concreet voorbeeld noemen. Heel veel mensen klagen dat ze niet weten wat met hun belastinggeld gebeurt, terwijl dat de essentie van democratie is. Een van de problemen in de belastingwetgeving is dat we ongelooflijk veel verschillende regels hebben en regelingen hebben om meer of minder belasting te betalen. Zodat u het ene wel doet en het andere niet doet. Dus stimulerende maatregelen. Toen vroegen wij het ministerie van Financiën, hoeveel zijn het er inmiddels? Wisten ze niet. Honderden. We hadden in 98 al gewaarschuwd dat het een beetje uit de hand liep. Maar dat idee dat je met geld op die manier kunt sturen, denk me dat het werkt, maar dan moet je ook uitzoeken of het werkt. Nou, dat blijkt niet onderzocht te zijn. Je blijkt niet te weten hoeveel geld het gaat. Je weet niet hoeveel geld erin omgaat. Je weet niet of het werkt. Zeg dan, stop met deze show. Maak het eenvoudiger. Kap die wildgroei aan fiscale regelingen. Dat begrijp ik, meneer Visser. Maar zoals ik het zie, maak een complex of een systeem weer eenvoudig. Dan zou je eigenlijk gewoon een nieuw systeem gaan ontwikkelen. En dat. Ja, maar dat. En dat is wat ik bedoelde met regelingen afbouwen of ermee stoppen is natuurlijk anders dan een heel nieuw belastingssysteem gaan opzetten. Nee, dat is hetzelfde, want dat is één van de voorbeelden. Ik kan meer voorbeelden verzinnen. Waarin je op de ene plek je geld int, op de andere plek verzint wat er moet gebeuren. En op de derde plek verzint waar het uit moet gevoerd moet worden. We hebben vorige week een onderzoek gedaan naar staatsbosbeheer. Daar zie je een variant op hetzelfde. He, dus je hebt staatsbosbeheer, je hebt bosbeleid. Bosbeleid is voor een deel met subsidies en dan naar de provincies gedecentraliseerd. Staatsbosbeheer is door het hele land georganiseerd. Mm-hmm. Daar worden allemaal lokaal beslissingen genomen. Ter goede trouw. Ja. Op centraal niveau weet je nu niet meer of de optelsom van al die weloverwogen genomen beslissingen het gewenste resultaat oplevert en of die subsidies van die provincie daar ook een bijdrage. Dus je hebt er geen zicht meer op. Dat hebben we ingewikkeld gemaakt. Ja. Dat kan je oplossen. En zo kan ik een heleboel voorbeelden geven over de politie en de politieorganisatie, over de jeugdzorg. Maar dat is wel interessant, want als dat keer op keer wordt geconstateerd, waar blijft het besef dan bij mensen? Komt dat gewoon laat bij iedereen? Of niet? Of als men een andere functie gaat betrekken? Nou ja, dat is wat je zou kunnen noemen bestuurscultuur. Niet politieke cultuur, maar bestuurscultuur. Want we werken er met z'n allen aan mee. Ja. Als ik nou weer een ander voorbeeld mag geven. Onderwijs. We hebben het er net over gehad. Al een aantal jaren concluderen we dat als er in de Tweede Kamer wordt afgesproken om extra geld voor een doel binnen het onderwijs te besteden, en vervolgens niet wordt afgesproken wat dat doel dan precies is, hoe je aan het doel bijdraagt en hoe je volgt, of de extra middelen ook gewenst resultaat hebben opgeleverd. Dan kunnen scholen er met elkaar over praten. Ja. Dus doen wij onderzoek en dan komen we aan het eind van het onderzoek de conclusie. We weten niet of het extra geld is besteed, waaraan het besteed is. Maar meneer Visser, sorry dat ik onderbreek, maar u heeft zoveel voorbeelden. Ja. En kennelijk is er geen besef of u dringt niet door in de hersenpan van de mensen die daar dan iets mee moeten doen. Ja. Waar gaat het dan mis? Nou, heeft u de boodschap niet goed overgebracht? Ja. Of is men hardleers, ziet men het, wil men het niet zien? Waar zit het dan in? Ik denk dat met het woord wat ik net gebruikte, dat is ook bestuurscultuur. Dit is niet alleen Den Haag. Dat zijn ook onderwijsorganisaties, onderwijsbesturen die bij het oude willen laten. Dat zit in onze hele samenleving. Ja. Dat elke keer als je iets wil veranderen, je niet weet wat je krijgt, maar je weet wel wat je hebt. Dus we zetten ons tegen een heleboel veranderingen met z'n allen. Dat is wel een sombere constatering, toch? Nou ja, je moet die constatering eerst uitspreken om er met z'n allen weer wat aan te doen. En wat je heel veel ziet op het moment is dat zullie het gedaan hebben. Ja. Zullie in Den Haag, zullie Kamerleden. En dan krijg je na 4 jaar weer nieuwe Kamerleden. Die denken met vol frisse moeten weer beginnen. En dan veel moeilijk terug kunnen draaien, want daar krijgen ze geen tijd voor. En zo hebben we ons de afgelopen 20, 25 jaar het niet makkelijker gemaakt. Dan even naar u, naar de Algemene Rekenkamer in de taak. Want jullie constateren, hebben dit al jarenlang blootgelegd. Zou je als Rekenkamer niet gewoon sancties moeten hebben? Dat je niet alleen kunt constateren, maar ook iets kunt opleggen op het moment dat er geen verbeteringen komen? Nee. Waarom niet? Nee, sancties zitten bij het parlement. Kijk, ik ben voor het leven benoemd. Ja, maar het parlement mij niet afzetten. Maakt er dus te weinig werk van. Dus nee, maar dat is wel principieel. Je kunt niet de partij die onafhankelijk moet controleren en openbaar een oordeel moet geven, ook een sanctieinstrument geven. Want dat doet iets met je democratie. Als je iemand die je voor het leven benoemd is een sanctieinstrument geeft, dat is niet democratisch gezien niet echt lekker. Het punt is dat de sanctie bij een ander zit en dat is het parlement. Ja. Die kunnen er wat mee doen. Maar doen er te weinig mee. Nou, daar kan veel meer mee gebeuren. Maar weet je, het interessant is, als ik wat wij doen uitleg aan mensen in bedrijfsleven, oh, dat is interessant, dat is leuk. Jullie zijn de jongens en meisjes in Den Haag die, ik vertel het even naar mijn eigen organisatie, de winstgevendheid kunnen verbeteren, de duurzaamheid van bedrijf beter kunnen verbeteren, et cetera. Dat is welkom. In de politieke context, in de context van het bestuur, zijn wij helemaal niet welkom, is de liability. Want oh jee, er komt dadelijk weer een uitzending of een vernietigend rapport Rekenkamer staat er dan met groot. Dat wil je niet. Dus er is een hele andere dynamiek in de private sector en in de publieke sector, hoe je omgaat met resultaten waarvan de uitkomst anders is dan je gehoopt had. Ja, maar dan zou je dus denken, als je niet wil dat die uitkomst ongewenst is, dan wordt daar wat mee gedaan. Ja, dat zou je denken. Ontbreekt het aan kennis in de Tweede Kamer om daar wat mee te doen? Ontbreekt tijd. Tijd nemen om er wat mee te doen. Tijd is kennis. Te doordenken. En er ontbreekt ook, en dat doen we ook met z'n allen, tijd voor Kamerleden om zich op dingen in te werken. Want hoe lang zitten Kamerleden tegenwoordig? Ja, ook dat. Dus tegen tijd dat je 4, 5 jaar verder bent en goed ingewerkt begint te worden, word je weer vervangen door een ander. En het gaat op alle politieke partijen. Dus dan begint de film ook weer opnieuw. Hè? Mm. Er zijn maar een paar Kamerleden tegenwoordig die het langer kunnen overzien. Valt u zelf ook nog iets te verwijten? Heeft u gedacht in de afgelopen maanden van dit had ik anders of beter moeten doen? Nou, terechte vraag. Kijk, wij moeten meer en meer rekening houden met hoe we het zeggen. De toon die we aanslaan, hoe dat overkomt. Waarom? Omdat iedereen er met de beste wil van de wereld in zit. En niemand het verkeerd bedoelt. Ja, misschien moeten we juist dan harder met de vuist op tafel slaan. Weet je, er zijn ook organisaties, laat ik dan heel specifiek zijn, politie en defensie, dat zijn mensen die ook hun eigen leven en eigen veiligheid in het geweer stellen. En daar wordt op onze rapporten soms wel eens fel gereageerd. En ik denk wel eens, ja, ik snap dat wel, want als je bij de politie werkt, op straat gaat, met elkaar in onveilige omstandigheden moet werken, en er komt ook nog eens de Rekenkamer langs,

Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel nog altijd Arno Visser, scheidend president van de Algemene Rekenkamer. We hebben het zo nog even over die overstap naar Bouwend Nederland. Tegen 11:30 spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. De aanwijzing kunnen we alvast geven voor vraag 13. Want die vraag luidt: het waterschap in de provincie Noord-Brabant heeft gisteren wat opgeheven? We kunnen bij korte percelen wel kiezen voor een lange haspel en hem dan in een bochtje terugwater werken in een U-vorm. Ik heb echt geen idee, maar goed. Ja, het is ook vooral water, ja. Ja, de muziek herkennen we wel, maar het gaat om het geluid erbij. Tegen 11:30 weet de quizkandidaat hopelijk wel het antwoord. Arno Visser, ja, dat nieuwe jaar gaat u in als voorzitter van Bouwend Nederland. Kaplaarzen aan, poten in de modder. Ja, helm op. Dringend behoefte aan. Nou, wat meer de praktijk. Ik vind het mooie is dat het voor mij dan een hele andere soort baan is. Dat vind ik persoonlijk wel heel aantrekkelijk. Dus van achteraf kijken naar de voorkant, van papier naar de concrete wereld. Mm-hmm. En ik ben wethouder geweest. Ik weet uit die tijd wat een energie van een bouwplaats afkomt. Als mensen bezig zijn met een nieuw kantoor, met een nieuw huis, de bewoners, de gebruikers, de bouwers, de architecten. Dat is geweldig. Is dat trok wel? Geweldig, ja. Creatief. Ja, en ik zit te denken, als president van de Algemene Rekenkamer weet u natuurlijk wat de zwakke plekken zijn van de departementen waar u straks als belangenbehartiger langs moet gaan. Dus nee, want dan zou ik een soort van voorkennis hebben. Nou, ja. Nee. Maar u weet toch veel meer dat ik het zit bij departementen, dus je hebt er altijd een voordeel van. Ja, maar wacht eens even, wat gebeurt er dan bij de departementen? Het zit bij de gemeentes en provincies voor een belangrijk deel. Daar is uw werk als belangrijker. Als er besloten moet worden om een bouwlocatie iets te doen, of als een bestemming te veranderen, gaan naar provincies en gemeenten over. Ja, helemaal geen lijntjes met Den Haag worden helemaal verbroken? Nou ja, een van de dingen die men de afgelopen jaren zegt, wat is de rol van Den Haag nog geweest de afgelopen jaren? Ik heb er nu even geen mening over, maar de invloed van Den Haag is een stuk minder. Nou ja, dus wat zover, u net zegt, valt wel mee hoor. Dat is niet de reden waarom ik dat ga doen. Een rapport, dat mag ik hopen. Een rapport is bijvoorbeeld uitgebracht over de miljard impuls die de overheid heeft gestoken in extra woningen, waarover jullie als rekenkamer aangaven van nou is niet aantoonbaar dat het die impuls van een miljard heeft geleid tot de bouw van extra woningen. Klopt, dat miljard is dan toch politiek Den Haag? En nee, ik neem dat aan is de gemeente. Dat miljard ging naar gemeente. Maar de overheid trekt dat miljard ervoor uit. Ja, maar dan kom weer met mijn vorige onderwerp. Het is de Rijksoverheid die geld heeft, want we betalen alles aan de Rijksoverheid. De Rijksoverheid die afspraken moet maken. Mm-hmm. En wat zijn dan de afspraken? Wat is de businessplan daarover en de onduidelijkheid daarvoor? Maar de uitvoering van de woningbouw staat ook in dat rapport. Die zit bij de gemeente. En wat hebben die nou gedaan? Konden ze dat aantonen, et cetera? Ja, ik vraag het u, omdat er ook vanuit de journalistiek, Volkskrant-journalist Arjan Kortberg bijvoorbeeld, die gaf aan, zo'n overstap is onwenselijk. Hij schreef het boek Lobbyland. Zegt, één moment ben je waakhond, ander moment ben je belangenbehartiger. Begrijpt u die kritiek? Hij heeft zich niet bij mij gemeld, maar ik weet niet dat hij dat geschreven heeft. Ja, maar ik zie de tegenstelling niet, ik zie het probleem niet. Nee? Nee. Omdat u geen zaken hoeft te doen met politiek Den Haag? Nee, maar ik heb ten eerste dat rapport waar je net naar verwijst. Toen had ik nog helemaal geen contact over deze functie. Dus dat is van een jaar en maanden geleden. Dus totaal geen overlap. En ten tweede, iedereen heeft ervaring in zijn leven. Die probeer je in de volgende baan ten nutte te maken. Maar ik heb toch niet ik doe toch niet iets oneigenlijks? En dat is een beetje, daar stoor ik me aan. De toon die in zijn opmerking zit, die u net voorleest. Ja, u zegt, want dan wordt gesproken over afkoelperiodes of zo. Die ik dan heb geen afkoelperiode. Dan staat dus nergens anders als je afkoelper... actief bent in Politiek Den Haag. Ik heb daar juist zit een verschil in. Het onderzoek dat de Rekenkamer doet, is naar beleid dat plaatsgemaakt heeft. Dus het kan van jaren geleden zijn. De discussie waar u naar verwijst is een minister die kennis had van beleid dat komen gaat. Nou, daar ben ik als Rekenkamer helemaal niet bij betrokken. Cor van Nieuwenhuizen gingen dan. Ja, maar daar ben ik helemaal niet bij betrokken, dus dat speelt helemaal niet. Ik vind dat wel daadwerkelijk een ander verhaal. Of je dan moet hij ook wat zorgvuldiger zijn voordat hij dat over, voordat hij opschrijft. Of laat hij me bellen. Volgens mij is dit met rondbellen, is dit gezegd. Oké, okay, nou, hij heeft mij niet gesproken, hij heeft mij niet gebeld. Bij deze staat de uitnodiging dan. Ja. Wanneer gaat het? Er zit wel een periode, even een tussenperiode nu. Maar ja, Maxime Verhagen is voorzitter. Tot en met 1 maart. Ik stop bij de Rekenkamer op 1 januari. En dan ga ik me inwerken. Dan ga ik overal het land langs. En ga ik alles loslaten wat ik gedaan heb. En dan ga ik me op de komende jaren richten. Met helm en kaplaars aan. Ja, onder andere. Dan trekken wij de oudheid in, zou ik bijna zeggen. Neandertalers die ons van ziekte genezen, dat klinkt gek, maar door middel van een verrassende onderzoeksmethode zouden nieuwe antibiotica kunnen worden ontwikkeld. En dat komt heel goed uit, nu de wereld afkoerst op een antibiotica-resistentiecrisis, waar we het al eventjes voor 11:30 over hadden met wetenschapsjournalist Job de Vriezen. Vind je het goed om eerst met die Neandertalers te beginnen? Want ik zei al, dat trekt wel mijn aandacht. Wetenschappers uit de VS hebben een manier gevonden om oud DNA-materiaal van Neandertalers te kopiëren en daar dan antibiotica van te maken, of peptides. En dat peptides zijn dat? Net weer een beetje anders. Ja, peptides zijn eigenlijk gewoon kleine stukjes eiwit. En de grap is eigenlijk dat deze, dat die misschien nog wel weer het handiger toe te passen zijn dan de gangbare antibiotica. Want ze zijn eigenlijk, ze vallen eigenlijk meerdere dingen tegelijk aan in de bacterie, waardoor er ook minder snel resistentie tegen ontstaat. En die peptides zijn eigenlijk dingen die wij zelf ook hebben. Dus wij maken ze ook aan als jij een infectie krijgt. Dat is de aangeboren afweer die meteen aangaat. Okay. En dus wij maken die dingen aan. Maar de Neandertalers hadden die ook. En deze onderzoekers dachten, goh, als we nou eens even gaan graven in het genetisch materiaal en dan vervolgens kijken wat voor eiwitten er worden gemaakt binnen zo'n Neandertaler, zeg maar. Werden gemaakt, zou je kunnen zeggen. En daar dan in gaan grazen om te kijken of er misschien van die peptides uiteindelijk gevormd zijn in die tijd, zou ik zeggen, die wij niet meer hebben. Ja, dus eigenlijk teruggaan in de tijd van, hey, die zijn verloren gegaan in de tijd van in de loop van de evolutie. Mm-hmm. We hebben ze misschien niet gekregen. Niet iedereen een deel van ons heeft een deel van Neandertaler DNA in zich, een heel veel groot deel ook niet. En zo dus eigenlijk gewoon verloren gegaan kennis of eigenlijk toepassingen weer te gaan van stal te halen. En het eigenlijk idee, het is menselijk materiaal, dus het ligt wel dicht bij ons. Dat kan dan ook weer fijner maken. Of ze zoeken op allerlei plekken naar nieuwe antibiotica, om de reden die net al genoemd is. Ook dezezelfde onderzoeksgroep hebben bijvoorbeeld ook gekeken in guave, een tropisch fruit. Ja. Om te kijken of ze daar hebben ze ook peptides gevonden. Maar dan is volgens de vraag inderdaad, worden ze niet te snel afgebroken in het lichaam? En zijn ze niet toch een beetje giftig? En dat moet altijd goed getest worden. Maar in het geval dat het al uit een soort mensachtig lichaam komt, is die kans misschien ietsje kleiner. Want is dit überhaupt al getest? Nee, voor dit onderzoek nog niet. Ze hebben wel gekeken, eerst in een schaaltje van de peptides die ze gevonden hebben, van zijn ze gaan bouwen. En vervolgens gekeken, want doet het wat tegen bepaalde bacteriën? Mm-hmm. En dat bleek het geval in een aantal. En vervolgens ook in proefdieren om te kijken of ook echt bepaalde infecties konden worden genezen of tegengegaan. En dat bleek ook het geval. Nou ja, vervolgens moeten er nog heel wat stappen doorlopen worden natuurlijk. Ja. Het spreekt in ieder geval wel tot de verbeelding. Het deed ons, maar niet alleen ons, wel meer mensen denken aan die filmklassieke Jurassic Park uit 1993. Daarin heeft een wetenschapper dinosaurusbloed gevonden in een versteende mug. Nou, in een uitlegvideo legt de volgende wetenschapper uit hoe dat werkt. This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside. Until Jurassic Park scientists came along. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and, bingo, dino DNA. Dino DNA. Ik neem aan dat de onderzoekers niet Jurassic Park hebben gebruikt. Of zijn ze wel zo op ideeën gekomen van, hey, misschien moeten we eens verder kijken. Ze gebruiken wel letterlijk ook het woord de-extinction. Dus ontuitsterven, zou ik zeggen, in hun artikel. Dus ze zeggen, nou, waarom zou je een heel dier terughalen als je ook gewoon zijn gereedschap kan lenen? In dit geval dus een mens. En dat past wel in een breder plaatje van dat ze nu heel erg proberen te kijken. Dit jaar is ook de Nobelprijs uitgeloofd aan een van de onderzoekers, die Svente Paabo, een Finse onderzoeker, die techniek om dat genetisch materiaal van verre voorouders en andere diersoorten te kunnen analyseren. Dus het is een enorme boom aan dat soort onderzoek, ja, om ook genetisch te kijken. En er zijn ook echt onderzoekers die denken, we gaan mammoeten terughalen. En proberen, okay, dat soort dieren. Want ik hoorde wel dat ze ook DNA-materiaal gebruiken om eigenlijk heel Groenland te kunnen reconstrueren. Ja, en dan ga je echt kijken, ja, van hoe was het toen op basis van een soort, ja, je kunt dat noemen ze dan meta. Dat heeft 2 miljoen jaar geleden, hè? Ja, is het dan? Ja, en dan ga je helemaal diepere lagen en dan weet je dus op basis van andere dateringen van hoe lang geleden het ongeveer was. En dan ga je vervolgens kijken, wat was er nou in die tijd? En dan gooi je alles eigenlijk de hele soep gooien door de machine. En dan kijk je van wat was er allemaal. Maar ik hoorde u zeggen van sommigen van ons hebben nog wel dat DNA van Neandertalers, anderen niet. Ik dacht dat we het allemaal hadden. Ja, op zich. Maar dat betekent dat sommige mensen dus door dat toeval meer resistentie op kunnen bouwen, meer weerbaar zijn tegen bepaalde aandoeningen dan anderen. Het is de vraag of daar ook deze peptides in zitten. Dat denk ik niet. Nee, dat is niet de vraag. Dat is dus niet zo, anders hadden we ze ook gevonden. Maar er zijn wel inderdaad andere immuungenen, ja, die wij hebben, die ons helpen. Van de mensheid heeft een deel, een paar procent Neandertaler. Dat kun je ook laten onderzoeken, hoeveel procent ben jij. Oh ja? Dus je kunt het wel hebben en ik niet. Ja, en in andere delen van de wereld is er weer een soort interbreeding, mixing geweest met andere vroegere menssoorten. Dus de Denisovan mens, dat is ook in hetzelfde onderzoek, kwam dit ook naar voren. Ja. Ja. Die hebben dan ook weer andere peptiden die wij niet hadden. En die kan verklarend zijn voor de wijze waarop je weerstand, je lichaam weerstand kon opbouwen. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk diversiteit daarin het beste. Want hoe meer verschillende varianten wij hebben, hoe meer kans dat in ieder geval als er iets ergs is, dat er een deel daarvan het overleeft. Ja, dus je zou dan ook kunnen kijken, het een werkt bij de een en het ander werkt bij de ander. Ja, daar kom je op een gegeven moment op en uit. Natuurlijk als moderne mens kijken we dan, hoe kunnen we het hele arsenaal voor iedereen inzetten natuurlijk. Ja, want dat is, als we bij die antibiotica-resistentie komen, volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding overleden er 2 jaar geleden in Europa 35.000 mensen aan ziektes door bacteriën die resistent waren geworden voor antibiotica. Alexander Fleming, de uitvinder van de eerste antibiotica, de penicilline, die waarschuwde er al voor. Ja. Maar wat zijn de ziektes waar we ons nu eigenlijk zorgen om moeten maken? Nou, over het algemeen gaat dit echt over gewoon algemene infecties, waar wij normaal gesproken niet eens meer bij stilstaan. Dus, en de meeste mensen die echt overlijden, gaat het over mensen die in een ziekenhuis liggen en die al verzwakt zijn en die er een infectie overheen krijgen. Vaak zijn het echt bloedinfecties, dus echt bloedvergiftiging of een longontsteking die dan niet meer goed te behandelen is. En wat ook bijkomt, resistentie heeft ook verschillende niveaus. Wij in Nederland doen het goed, maar we hebben ook nog eens een keer best wel veel middelen ter beschikking. Lig je in een land waar veel minder geld en minder middelen zijn, dan is heel vaak, dan krijg je gewoon een pad antibioticum. Oh, het blijkt niet te werken. Oh, we hebben verder niks. Dan is het ineens een heel ander verhaal. En veel van de middelen die er dan nog wel zijn, die zijn bijvoorbeeld voor meer bijwerking, krijg je last van nier of lever. Ja. Dus dat is het soort tussenstadium. Ja. En het eindstadium is zeg maar dat we geen tatoeage meer kunnen nemen, omdat het risico te groot wordt op infecties. Dat bij de bevalling weer veel vrouwen zullen overlijden. Dat je geen kunstheup meer kunt nemen, omdat er bijna altijd wel, of 1 op de 6 ongeveer, een infectie krijgt. En nu kan dat allemaal gewoon. Als die resistentie zo ver door zou gaan. Daar gewoon allerlei middelen tegen hebben. Ja. Geen tattoos meer vind ik niet zo erg. Een van de weinige volgens mij tegenwoordig. Maar het geeft maar aan hoe ver het kan gaan eigenlijk. En dingen die wij nu als vanzelfsprekend te bestrijden beschouwen eigenlijk. Ja. Dat nog maar de vraag is. Dan kom je dus op de nieuwe aanmaak van antibiotica. Ik begrijp dat in het algemeen best problematisch is, omdat het eigenlijk voor farmaceuten te weinig oplevert, kan ik het zo zeggen? Of te veel kost? Het is heel cru om te zeggen, maar het is beter, financieel aantrekkelijker om een middel te maken wat mensen bijvoorbeeld vervolgens elke week moeten gaan innemen, dan iets wat een paar pillen en dan ben je klaar. En ook nog eens een keer, doordat er resistentie is, zijn overheden er ook niet happig op dat nieuwe antibiotica gewoon hupsakee de markt opkomen. Die zeggen, laat maar even liggen en wacht tot het echt nodig wordt. Dus dan worden ze helemaal niet verkocht. Nee. Dus dan wordt er nu dan heb je het gemaakt, maar je verdient eigenlijk. Ja, dus dan wordt er nu op een gegeven moment onderhandeld dat de overheden dan een vergoeding gaan betalen aan farmaceuten, zodat ze het middel wel maken voor op de plank. Ja. En als dat dan, want dit is dan farmaceutische bedrijven, maar zou je dan moeten zeggen overheden, universiteiten? Ja, dat wordt kijk, sowieso gebeurt het aan het begin van de keten gebeurt dat al natuurlijk. Het academisch onderzoek hiernaar, daar is heel veel van. Mm-hmm. Maar dan volgens loopt het vaak vast in dat verdere stadium. Speelt het ook niet bij de discussie over het wel of niet verkopen van die bacteriologische afdeling van het RIVM? Want daar was ook sprake van, hè? Dat is een Rijksinstituut. Ja, dat zit ook grotendeels op vaccins ook. Hè? En ja. Dat haakt hier ook natuurlijk op in. Je kunt tegen een aantal van dit soort vervelende bacteriën kun je ook vaccins ontwikkelen. Ja. Het is ook niet zalig maken. Want vaak zijn het gewoon wel bacteriën die wij allemaal bij ons dragen. Maar zodra je echt ziek wordt en dan blijkt het ook nog eens een keer resistent. Ja. Dan moet je hem ineens gaan bestrijden. Maar vaccins is ook één oplossing. Ja, dat instituut... Daar is inderdaad heel veel discussie over geweest. Ik zou zelf zeggen, van houd onder je hoede. Onder je eigen hoede. En ben je dus publieke diensten. Houd het levensvatbaar. Ja, precies. Ja, die voor ons allemaal van belang zijn, organiseren. En betaalbaar en haalbaar wordt het dan op die manier. Wat moet er wat jou betreft kort nog worden aangepast? Nou, waar nu heel erg op ingezet wordt, is dat landen meer worden zoals wij, zullen we zeggen. Dus secuurder omgaan met het toedienen. Mm-hmm. En in de gaten houden dat je de juiste middelen geeft. Dus die willen ook eigenlijk veel beter weten van voordat je gaat toedienen, van welke bacterie is dit? Een heel smal middel geven en niet iets wat tegen alles werkt, waardoor je veel sneller resistentie krijgt. Ja, en er moet echt meer geld echt naar nieuwe middelen. En dit soort onderzoek, ja, zet er gewoon op in dat het ook echt ergens uitkomt. Ja. Want als het hier, het is hoopgevend, maar we hebben het wel over niet de nabije toekomst, hè, volgens mij. Ja, wel een paar jaar overheen, ja. Een paar jaar. Ja. Oh, dat valt op zich nog mee. Of is een paar tien bij jou? Ja, dat is toch gauw. Ja, ja zie je toch wel. Een nieuw middel, ja. Dan wordt het toch wel een langere periode. Tenzij er een pandemie is, dan kan het eens sneller. Ja. Maar het blijft wel tot de verbeelding spreken. En dus hoopvol ook dat er via DNA van Neandertalers wellicht antibiotica voor de toekomst voor ons allemaal dat kan creativiteit. Dankjewel. Job de Vriezer. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Willem Stegeman, ja, steek de vinger op. Ik had al het vermoeden dat u het was. U kwam net de studio binnen. Uit Dieren. Ja. Werkte in de jeugdhulpverlening, begrijp je? Werkte in de jeugdhulpverlening. Kijk eens aan. Inmiddels... Werk nu in Museumhuis Doorn. Echt waar? Ja. Oh, ik zou zeggen, schaatsen mee zo meteen en richting de ijsbaan aan de overkant. Want ik won hem niet. Dus. Hij is open, begrijp ik. Ja. Wij gaan spelen. Gisteren zijn er 32 punten neergezet. Nee. Dus daar moet u overheen zien te komen. Zet hem op. Apen. Poquito's, Zwarte Piet. Negers. Je kunt goed sjoelen voor een neger. Institutioneel racisme. Als je dit leest en ziet, dan is het natuurlijk echt schokkend. In vergaderingen en in de wandelgangen is onversneden racistische taal te horen. Er moeten disciplinaire maatregelen volgen, laat Sjoerd maar van D66 weten. En tegelijkertijd vraagt dit wel echt een inspanning van de hele organisatie om ervoor te zorgen dat het ook niet meer gebeurt. Denigerende en beledigende opmerkingen, moeilijker carrière maken als je van niet-witte afkomst bent. Het zijn voorbeelden uit dat rapport dat gisteren werd gepubliceerd. Uit onderzoek blijkt dat er op welk ministerie sprake is. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken inderdaad. Ja, volgens Wopke Hoekstra, de minister, zijn er nog geen officiële klachten binnengekomen. Hoekstra is van plan excuses aan te bieden voor de gang van zaken. Wie bood gisteren al excuses aan? De secretaris-generaal van het ministerie. Ja, Paul Huijts was dat inderdaad. Ja, hij vindt de bevindingen extra pijnlijk omdat iedere vorm van discriminatie verboden is en wij internationaal pleiten voor rechtvaardigheid, gaf hij in die verklaring aan. Vraag 3 dan, begint weer met een fragment. De Europese Unie is het eens geworden over een financieel steunpakket voor Oekraïne. De EU bereikte vannacht een principeakkoord over een financieel steunpakket, al komt er een minimumbelasting voor grote bedrijven. Blokkeerde die plannen, maar dat lijkt nu opgelost. De Europese Unie heeft gisteravond een principeakkoord bereikt, dus over een financieel steunpakket aan Oekraïne. Het gaat om een steunpakket van hoeveel miljard euro? 6 miljard. Meer 18 miljard. Die moet nog officieel worden ondertekend, maar dat is volgens betrokkenen een formaliteit. Welk land hield de plannen voor het steunpakket maandenlang tegen? Hongarije. Dat klopt inderdaad. President Orbán wordt in ruil voor medewerking iets minder hard financieel gestraft voor schending van de rechtsstaat in zijn land. Dan vraag 5. Is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en het is zaak om de stem te herkennen. Dus wie is dit? Ik denk ook wel aan al die gezinnen en al die mensen die nog niet geholpen zijn. En die dan dit weer horen. En dan denk ik, ja, komt hier nou nooit eens gewoon een eind aan? Het is Renske Leijten. Renske Leijten, SP-Kamerlid, reageerde gisteren in Nieuwsuur op het feit dat mogelijk Mijn Eet bij de verhoren van het toeslagenschandaal onderzocht gaat worden. Welk gezaghebbend orgaan gaat die mogelijke Mijn Eet onderzoeken? De Rijksrecherche. Dat is de Rijksrecherche. Ja, zeker. Beslissing om een onderzoek te starten werd al eind juni, of in juni 2021 genomen, toen een groep gedupeerde ouders aangifte heeft gedaan van Meineed. Wij zoeken nog een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Oftewel, waar gaat het over? Je krijgt verschillende aanwijzingen. Die zijn cryptisch. En hoe sneller u het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus waar gaat het in dit geval? Hier komen de hints. 4. Ik heb een nieuw baantje gevonden. 3. En daardoor kan ik weer ijzersterk optreden. 2. Vannacht hield ik elke centimeter nauwlettend in de gaten. De ijsmeester. De ijsmeester, ja. Dus we pakken hem even als begrip. Okay. Ijsmeesters, ja. In dit geval. Ja, ik begrijp de twijfel, hoor. Want je zegt, dat zijn toch mensen, die ijsmeesters. Ja. Maar in dit geval ging het om het begrip de ijsmeesters, inderdaad. Voor 1 punt, het tekort aan mij is afgewend na een wervingscampagne van de Schaatsbond. Dat heeft inderdaad 100 nieuwe ijsmeesters opgeleverd. Voor u betekent dat extra punten erbij. Dus die factor staat op 7. En dat betekent dat u 5 vragen goed heeft in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Meer mag altijd, zeggen we dan. We spelen door. Ja. Nationale nieuwsquiz. De grafkelder van welke kerk was gisteren opengesteld voor de pers? De Nieuwe Kerk in Delft. Ja, zeker 338 winkeliers zijn dit jaar gestopt met de verkoop van wat? Ik heb geen idee. Vuurwerk. Het fokken van welk dier wordt in Denemarken weer opgestart? Weet ik niet. Nertse. Waar werd de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX opgepakt? Op Bermuda. Bahama's? Bahama's, okay. Welke winkelketen heeft aangekondigd seksspeeltjes te gaan verkopen? Nema. Ja, slechts hoeveel procent van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs leesniveau 2F? 66%. Ik heb hier de helft staan. Okay, hoe heet de studentenclub die in opspraak is geraakt door vrouwonvriendelijke teksten in appgroepen? Niet Vindicat. Nee, ik weet het niet. Ik weet het wel, maar het schiet me niet te binnen. Veritas is het. Veritas, de componist van de muziek van welke serie is op 85-jarige leeftijd overleden? Twin Peaks is goed. Volgens welke minister moet de meldkamer stoppen met het versturen van een persalarm? Is dat Jezildes? Dat is goed. Ja. Ik zat nog te twijfelen of ik een nieuwe vraag nog mocht stellen. Kijk even naar de jury. Ja, wie wordt de opvolger van Mattia Binotto, als teambaas van Ferrari? Weet ik niet. Dat is Frédéric Vasseur. Jammer, als u die goed had gehad, dan had je gelijk gestaan. Nu blijft 4 vragen. Komt u op 4 goed beantwoorde vragen, moet ik zeggen. En dan zit u op 28 punten. Valt tegen. Het is wat het is. Het is wat het is. Ja, we hebben al de tweede dag achter elkaar dat iemand niet met een tevreden gevoel de deur uitgaat. Nou. Dat is dan weer jammer. Of toch wel, een beetje. Je ziet er stralend uit. Ja, ja dat. Ja. Oh, ik zit nu iemand te complex aan te praten. Ja. Dat is zeker niet de bedoeling. Mooie natuurlijk. Dag, dus, Vraag 13, had u die geweten? Het waterschap in de provincie Noord-Brabant heeft gisteren wat opgeheven? Nee, ik heb die vraag net pas... We hadden wel een muziekje erbij. Smoke on the Water was dat, toch? Ja, maar wat... Enig idee? Job, de vriezer? Nee, dat was zeker niet. Het was het sproeienverbod. Het sproeienverbod is opgeheven. Dat gold dus kennelijk nog steeds. Trekkingsverbod. Ja. Zo leren we nog eens. Het sproeienverbod opgeheven. Het is tijdelijk, precies. Ik ga jullie allemaal hartstikke bedanken. Job de Vriezen. Meneer, ook plezier in Doorn, in het museum. De Stegeman. En Arno Visser. Ja, succes ook in de nieuwe functie. Ja, nee. Dank zeer. De tijd voor Sven op 1. 11:30 is het bijna. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Glenn. Het is koud. En, en juist nu trekt GasUnie aan de bel. Er moet een nieuwe LNG-terminal komen. En snel ook. Ik ga praten met een van de directeuren van GasUnie. En met Jelis van der Beukel. Die is gasexpert van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Zo, in Sven op 1. Dat dus zometeen. En natuurlijk wordt u eerst nog door Jeroen Tjepke bijgepraat over het laatste nieuws. Fijne dag nog en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.